dan. Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De Israëlische premier Netanyahu heeft de bevolking in een tv-speech opgeroepen om zich te verenigen. Ook deed hij een oproep aan de oppositie om zo snel mogelijk een oorlogsregering te vormen. Netanyahu zei er verder alles aan te doen om mensen die door Hamas zijn gegijzeld vrij te krijgen. Over de Israëlische aanvallen op Gaza zei hij dat die nog maar het begin zijn. Iedere plek waar Hamas zit zal worden vernietigd, zei hij. Bij die aanvallen zijn zeker 560 mensen om het leven gekomen. Ruim 2700 mensen raakten gewond. De aanvallen van Hamas op Israël hebben aan zeker 900 mensen het leven gekost. Israël dreigt verder Libanon binnen te vallen als Hezbollah zich bij Hamas aansluit. Dat schrijft een van de grootste Israëlische dagbladen. Volgens de krant overweegt de regering niet alleen om Libanon aan te vallen, maar sluit Israël ook niet uit dat Hezbollah's bondgenoot Syrië onder vuur wordt genomen. De politie heeft 3 mensen aangehouden in een groot onderzoek naar belastingfraude, witwassen en oneerlijke concurrentie bij taxivervoerbedrijven rond Schiphol en Amsterdam. De mannen komen uit Amsterdam en Assen-Delft. Agenten doorzochten huizen en bedrijfspanden en ook werden tientallen auto's in beslag genomen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesselink. Goedenavond, het is maandag en dus tijd voor het Sportforum. Ja, de top 4 wint, crisis bij Ajax en FC Utrecht. De promovendus PEC Zwolle staat 12e en bondscoach Koeman kampt met een zieke boeg bij Oranje. De sensationele Sivan Hassan wint in Chicago de marathon in de tweede tijd ooit. En tussen haakjes, een kannibaal Max Verstappen pakte in het snikhete Qatar zijn 3e wereldtitel op rij. Genoeg te bespreken dus en dat doen we met onze forumleden, NOS-collega Jeroen Ruter, ESPN-presentator Milan van Dongen en met PEC Zwolle-icoon Bram van Polen. Icoon Bram, heb je het gehoord? Hij krijgt een glimlach op zijn gezicht. Meekijken kan natuurlijk via NPO Radio 1, via de site. We zijn er tot 11 uur. Snel beginnen met de warming-up. Staat u allen klaar? Loop pas op de plaat. Ja. Ja, icoon en ook debutant in het Sportforum, Bram van Polen. Bram, goed dat je er bent. Aanvoerder natuurlijk van PEC Zwolle. Je deed gisteren niet mee in de Eredivisiewedstrijd tegen Feyenoord vanwege knieklachten. Hoe is het nu met je? Klopt, ja, die knieklachten zijn nog precies hetzelfde. Ja, dat gaat niet in één dag over, helaas. Nee, oké, maar je kampt er al een beetje langer mee. Ja, ik loop al een 2 weken een beetje te klooien met de knieën. Elke keer wat vocht erin, dus ik heb eigenlijk gewoon wat rust nodig. En ik word wat ouder, hè, dus dan heb je af en toe even een weekje. Gelukkig is het nu in het land breken, dus kan ik even een weekje mijn rust pakken. Die komt als geroepen dus? Die komt zeker als geroepen. Kijk, en er is lekker veel tijd om ander voetbal te kijken. Jij wilde dit moment uit de afgelopen week horen. Manchester United have just fired the ball in again. He's just come out in the field and he's managed to find the back of the net again. I think it's Maguire that heads it back. McTominay's on rushing there. Use his head and off the post. 2-1 Man United. Uit de wedstrijd van Man United. Het werd geroepen tegen Brentford. Waarom vond je dit het moment van de week? Omdat je... Nou, je hebt als invaller heb je altijd, denk ik, een bepaald... Ik ben niet heel vaak wissel geweest dat je moest invallen. Maar dan heb je altijd een bepaald beeld van hoe je een wedstrijd hoopt te beslissen. En deze jongen, Manchester United, lag natuurlijk een beetje onder vuur. Met name Ten Hag ook. En het zou de 3e thuisnederlaag anders op rij worden. Stond 0-1 achter. In de 88e minuut kwam hij erin. En hij scoort gewoon 2 keer. Dus dat is, heb je soms van die momenten. Dan denk je van... daar hoopt elke invaller op, denk ik. En ik vond dat Scott McTominay is dan ook nog wel zo'n figuur. Ja, die gun je dat dan nog net even wat meer. Dus ja, dat ik ga wel goed op dat soort geluksmomentjes. En lekker voor Erik Ten Hag. En heel lekker voor Erik ten Hag. Ja, ik denk dat hij heel blij mee was. Ja. Ik geloof in de 93ste en de 96ste. Ja, die goals vielen. Ja. Milan, goed dat jij er ook weer bent. Ja. Tijdje geleden alweer. Ja, best wel lang. Ja, eigenlijk te lang. Je wilde het hier graag even over hebben. Ik zie beelden van een bedrukt gezicht van Jan van Alst. Praat met Van Gaal en krijgt van Van Gaal te horen... zo moet het en zo zal het moeten, ja. Ja, Van Gaal terug bij Ajax. Duidelijk in beeld ook in overleg met Van Alst. Waarom wilde je dit laten horen? Ja, dit beeld was een soort van de apotheose van de middag. Het begon om vlak voor de aftrap. Toen daalde Louis van Gaal af op de tribunes. En vlak voor de aftrap? Vlak voor de aftrap in de hele Johan Cruijff Arena. De aanhangers van Ajax, dat ontplofte zo wat... alsof de verlosser zelf was binnengekomen. Zo voelt het natuurlijk ook voor de Ajax-fans. Alleen hij gaat geen doelpunt erin schieten. Het is ook een beetje symbool voor de huidige crisis waarin Ajax verkeert. Dat een externe of een adviseur van de RVC zo wordt onthaald. Het is natuurlijk eigenlijk potsierlijk. Maar het is natuurlijk omdat het de grote Louis van Gaal is. Ja, na afloop. Ja, dat is ook een soort scène op de tribune. Dat Van Hals dan bij de grote Van Gaal even gaat vragen wat hij van de wedstrijd vond. En ja, ik vond het best wel pijnlijk om te zien. En ook wel een soort van. Ik wil een lans breken voor de vaderlandse sportmedia. In Spanje hadden er al 10 liplezers op deze situatie. Waar er zijn gezet. Hebben jullie 1? Nee, wij hebben het niet gedaan. Nee, wij 0. De NOS denk ik ook niet. En nee, ik heb anderen eigenlijk ook niet gehoord. Want je kon het toch wel redelijk zien wat er gezegd werd. Maar goed, ik vond het symbool staan voor de hele situatie gisteren in de Johan Cruijff Arena. Het was echt surrealistisch. Maar negeerde niet Hendricks nou volledig? Of was dat een beetje een vertekend beeld? Het kan dat zijn dat ze elkaar al gesproken precies, hadden. Precies, dus dat weet je nooit. Maar hij liep in ieder geval straal voorbij. Als ze elkaar nog niet gesproken hadden, dan negeert hij hem volledig. Ja. En dan was het wel tekenend. Misschien moet je ook niet op alle slakken zout gaan leggen. Nee, nee, maar ik hoop voor Hendricks dat ze elkaar al hebben gezien daarvoor. Toch even zout op de slak. Goed, tot slot Jeroen, jouw moment. Maar nu is er dan toch weer die lange pas en is er weer de versnelling bij Hassan. En ze weet het en ze voelt het. En ze gaat hier de overwinning opeisen in deze Chicago Marathon. Ze wint er $100.000 mee. Maar het allerbelangrijkste is dat dit zo'n boost geeft als opmaat naar volgend jaar. Want wellicht dat ze dan ook het avontuur, het Olympische avontuur op de marathon aangaat. Hassan superieur. Alhamdulillah dat ik heb gewonnen. Dit is een fantastische marathon en de derde tijd ooit. Dat is fantastisch. Ja, hoeft geen uitleg. Sivan Hassan in Chicago. Waarom is ook niet de goede vraag. Ik bedoel, dit was een enorm moment deze week. Maar waarom heb je er zo van genoten? Nou, het is natuurlijk sensationeel wat zij doet. Hè. Om te beginnen, jij zei het geluksmomentje. Nou, je krijgt natuurlijk aan de lopende band geluksmomenten van haar. Als je er ziet sporten, de wijze waarop ze dat doet. En ook de wijze waarop ze daarop reageert na afloop. In Londen liep ze haar eerste marathon. Dat was natuurlijk al een heel avontuur waarbij ze verkeerd liep. Nog terug moest om een fles te halen. En uiteindelijk iedereen voorbij liep. Ze was de kopgroep al kwijt. Ook nu moest ze weer een inhaalrace plegen. En dan wint ze soeverein in de op een of zelfde tijd ooit. Ja, dat is een beetje de Obelix van het hardlopen. Want ze kent haar eigen kracht helemaal niet. Het is niet te geloven. En ook als je ziet die range, hè, van 1500, 5000, 10 kilometer, maar dan ook zo'n marathon. En dat belooft natuurlijk heel veel voor de Olympische Spelen. Ik ben ook benieuwd welke afwegingen ze gaat maken. Of het de marathon gaat worden of toch ook baan. Of allebei misschien wel zelfs. Ja, het is sensationeel. En als je dat dan gaat vertalen, 2:13:44, die tijd die ze loopt, loopt ze 3 minuten en 9 seconden per kilometer. Ik weet niet of jullie hardlopen, maar ja, het is heel grappig. 3 minuten 9 dat en dan 42 kilometer lang. Ja. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ja. Overigens zei de manager inderdaad nog helemaal niks over Parijs. Maar zelf zei ze wel zoiets van, als ik goed ben op de marathon, dan zag ik in het interview, dat liet ze toch wel een beetje doorschemeren, dat ze toch wel plannen had in die richting. Ja, want dat is er namelijk. Hoe kijk je er naar, Milan? Ja, maar het is ongelooflijk. Ja, ik zat er gewoon aan te denken of het ooit wel eens vertoond was dat een debutant zo snel zo succesvol is. Het is krankzinnig natuurlijk. Want ze had dus inderdaad die wereldrecordtijd gelopen als dat een paar weken eerder was. Ja, nee. Maar je wordt gewoon vrolijk van haar. Elke keer, ook met de afgelopen WK, weet je wel, dan valt ze. En dan ja, het is gewoon nooit saai. En dat maakt sport vaak mooi als het onvoorspelbaar is en niet saai. En nou, dat is zij. Alles in haar ademt dat. En dat maakt het zo mooi. Maar er waren nog twee mannen, hè, die een topprestatie hebben neergezet dit weekeinde. Bijvoorbeeld Kip Toen, de marathon in Chicago. 2:00:35. Dat is net even 35 seconden te lang. Vind je niet? Of te langzaam eigenlijk? Die tijd van onder de 2 uur, die komt nu wel echt in beeld. Hè. Die is natuurlijk wel al een keer gelopen in zo'n gearrangeerde race toen in Wenen. Maar ja, in een echte race dat gaan doen, dat is heel lang voor onmogelijk gehouden. Maar het komt nu wel heel dichtbij. Wie is die andere man waar ik het over heb eigenlijk? Max. Max Verstappen, denk ik, toch? Nee, die heeft toch geen marathon? Geen marathon oh, het ging over mannen, toch? Oh. Ja. Oh, Jeroen Grieter. Ja. Ja. Ja, zeker. Nou, ja. Heel goed, kop hem in. Nou ja, je hebt toch een halve marathon in een persoonlijk record gelopen. Ja, zeker. Jeroen. Ja, gisteren, 1:51. Dat was voor mijn doel. Natuurlijk. Welke marathon hebben we het nu over? Eindhoven. Ja, halve marathon. En dan kan ik dus heel goed inschatten hoe snel Hassan is op zo'n hele marathon. als zij 3,9 per kilometer loopt. En mooi dat je zegt hoeveel zij is en dat je niet zegt hoe langzaam jij bent eigenlijk. Nou ja, ik loop 5,15 gemiddeld per kilometer. Dus ruim twee minuten langzamer. Nou ja, kom op, hé. Maar prijs in zicht? Prijs is zeker in zicht, voor jou? Ja. Maar niet als atleet. Nee, okay. Goed, Sivan Hassan, we gaan het natuurlijk nog veel over haar hebben. Dan naar Oranje met een hele lange lijst. Namelijk Memphis Depay, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Noah Lang, Mark Vlekken, Jurriën Timber, Sven Bobman, Matthijs de Ligt, Teun Koopmeijer, Steven Berghuis en ook nog Terrel Malasia. Het had de basisopstelling van het Nederland zelf al kunnen zijn. Maar dat is het niet. Het is namelijk de lijst van geblesseerde spelers voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland, die Oranje de komende week gaat spelen. Een waslijst aan blessures dus voor bondscoach Ronald Koeman. Dat is zeker een redelijk Nederlands elftal. Maar ja, dat, je bent afhankelijk. En dat weet je dus. Als er dit soort periodes met blessures, dan heeft iedereen een beetje mee te maken. Maar in ons geval denk ik iets extremer. Ooit wel eens zo extreem meegemaakt? Nee. Deze periode, sowieso de tweede periode voor mij dan. Ja dan ben je alleen maar bezig met kijken en weten dat er blessures zijn. Dat de jongens met klachten spelen. Koopmijners valt ook af. Maar we blijven met 23 over. Het voordeel is dat we het vanaf de eerste dag weten. En dat we 23 fitten hebben. En laten we dat ook dan de hele week zo houden. Doet het iets met het strijdplan? Ga je wedstrijden anders aanvliegen? We kunnen er heel lang over praten, maar uiteindelijk is die wedstrijd in Athene misschien nog wel belangrijker. Hou je daar je achterover rekening mee? Nee. Niet door afwezigen. We geloven, en ik geloof zeker, dat we tegen Frankrijk ook resultaat kunnen halen. En natuurlijk is Griekenland, hè, omdat dat in principe de concurrent is voor de tweede plek, nog belangrijker, maar alles wat je haalt tegen Frankrijk kan het daarna ook makkelijker worden. Zij tekenen nu voor één punt deze interlandperiode, maar die wel halen in Athene, want dan ben je net richting het eindtoernooi. Hoe gek dat klinkt. Het is duidelijk natuurlijk dat het resultaat Griekenland is cruciaal voor de rest van de groep. Dat is maar, we spelen vrijdag en En die benaderen zoals we de laatste is. Maar, en dan kan het best wel zijn, hoor, gedurende de wedstrijd, hoe de stand dan ook mag zijn, dat je dan ook normaal wat eerder denkt aan de wedstrijd van maandag. De bondscoach heeft problemen, Bram. Heeft hij jou nog gebeld, zoveel spelers als er afwezig zijn? Ik ben ook geblesseerd, hè? Oh ja, shit. Ja, anders had je er gestaan, toch? Nee, ook niet. Want ik heb al. Ik ga een weekendje weg met de kids en met de caravan. En dan gaan wij naar het natuurcampingje met de buren. Dus helaas, dat is niet geworden. Hey, de hele waslijst aan blessures. Wie denk je nou dat Koeman het meest gaat missen? Ja, ik vind dat Memphis Depay altijd wel in het Nederlands elftal heel indrukwekkend is geweest altijd. Eigenlijk met zijn doelpunten. Ja, ik denk dat het grootste. Tuurlijk heb je Frenkie de Jong wel voor het voetballen gedeeld. Alleen Memphis kan en kon wedstrijden gewoon beslissen in zijn eentje. Ja, en goals mis je altijd. Als je die niet hebt, dat doet denk ik voor elke coach doet dat pijn. Ja. Wat zou dat met die groep doen van het Nederlands elftal, dat er zoveel sterkhouders niet bij zijn, Milan? Nou, dat is wel mentaal een behoorlijke dreun. Ik denk dat ook de afwezigheid van Frenkie de Jong ook wel heel erg gevoeld gaat worden. Want alle ballen gingen naar Frenkie de Jong achterin. Trouwens, ook van voren gingen ze wel eens naar achter, omdat hij dan weer een nieuw idee moest verzinnen. En ik denk dat het mentaal gewoon heel erg mee gaat spelen, dat hij er niet is, de motor van het team. Het gaat puur om die wedstrijd tegen Griekenland. Eigenlijk maakt die wedstrijd tegen Frankrijk niet zo gek veel uit. Ja, dat klinkt een beetje gek, hoor. Maar je moet niet te hard tegen een grote nederlaag oplopen. En dan is een puntje inderdaad al in Griekenland. We staan gelijk in punten, hè? 9 punten. Ja. Alleen Griekenland heeft een wedstrijd meer gespeeld. Ja. We hebben er 4, zij hebben er 5. Dus in principe, als je die zou winnen, dan sta je 3 punten voor. Maar ja, dat is als, natuurlijk. Dat is als. Maar dit helpt niet mee, al die geblesseerden natuurlijk. En toch, Frankrijk, ik bedoel, ik herinner me die wedstrijd in maart nog. 4-0. Dat was de kipkerrywedstrijd, hè? Ja, dat klopt. In het Stade de France. Toen hadden ze voedselvergiftiging. Ja. Maar vrees je daar weer voor, Jeroen? Toen was Frenkie de Jong er ook niet bij, bijvoorbeeld. Dat klopt. Dat is een parallel. Ik denk wel dat Ronald Koeman enorm heeft geleerd van wat daar gebeurde. Ik bedoel, los daarvan, er ging zoveel fout in de openingsfase. Zoveel persoonlijke fouten. Er klopte helemaal niets van hoe Nederland toen stond in het veld. Instelling was misschien ook niet helemaal zoals het moest zijn. Scherpte ontbrak. Ja, ik keek er binnen de kortste keren tegen 3-0 achterstand aan. Ja, dat moet je gaan voorkomen in zo'n thuiswedstrijd. Want je wilt om het enige vertrouwen wil je naar Griekenland afreizen. Dus ja, ik heb wel de indruk dat het gevolgen kan hebben voor de opstelling. Het zou me niet verbazen als hij misschien naar een 3-5-2 gaat of een 5-3-2, hoe je het maar ziet. Maar in ieder geval wel met een mannetje extra in de verdediging. Mm. En kijk, Frankrijk is ook geen ploeg die heel graag het initiatief neemt en gaat aanvallen. Frankrijk is een team dat wacht op fouten van de tegenstander. Nou ja, die gelegenheid moet je ze dan niet geven. Ze hebben ook wat blessures, hè, geloof ik, hè? Ze zijn ook niet helemaal... Ja, maar Koeman zei vanmiddag wel, ja, het eigenlijk wel op de verkeerde plek. Want hij had gehoopt dat de aanvallers vooral blessures zouden hebben. Maar die zijn Mbappé is gewoon fit. Nee, ja, maar wel iets minder dan Nederland. Ja, maar ja, goed, laten we zeggen... En die hebben iets betere spelers nog daarachter zitten. Ik wil dat zeggen, maar goed, dat zijn natuurlijk ook geen koekenbakkers die hij nu geselecteerd heeft. Dus die denken ook van, laten we het hopen tenminste, van ik pak mijn kans en ik laat zien wat ik kan. Ik wil even naar de keepers, want dat is ook zo'n verhaal. Andries Noppert. Daar hebben we het afgelopen weken wel regelmatig over gehad. Wat flops gehad, zo her en der. Nummer 1 tijdens het WK in Qatar. In eerste instantie dus buiten de selectie. En dat verbaasde hem eigenlijk niks. De realiteit is gewoon zo. Je komt er niet voor Jan Lol. Je moet presteren en dat heb ik af laten weten. En wat ik zeg, ik ga ervoor zorgen dat ze me volgende keer weer gaan bellen dat ik er weer bij zit. Ja, nou, tring, telefoon, Noppert zit er weer bij. Want Vlekken, die heeft iets opgelopen. Die kan er niet bij zijn. Wat vinden jullie dan? Milan, mag ik bij jou beginnen? Ja. Is het dan logisch dat hij weer bij Noppert uitkomt? Ja, want zeker. Koeman heeft ook aan het begin van zijn nieuwe periode gezegd: ik wil niet dat het te veel een duiventil wordt, sowieso op goal, maar eigenlijk ook in de selectie, dat er niet te veel verandering de hele tijd. Mm-hmm. Ja, je moet al heel veel veranderen, dan snap ik wel dat hij even voor wat zekerheid kiest. Dus dat hij niet weer een nieuwe keeper haalt die ook nog moet debuteren. Nee, snap ik wel, maar Noppert had dus vrij gekregen. Ja. Zo van, nou, zet de boel maar eens even op een rijtje, kijk maar eens waar het in je hoofd en daarmee in je handen fout gaat. Ja, maar nu mag je lekker in de IJsselbos even tot rust komen. Ja, ja. Nee, ik snap het wel. Ja. Ja. Ja, want je gaat uiteindelijk je bent met heel kort even met die groep. En als je dan weer bezig moet zijn met inderdaad nieuwe jongens inpassen, is weer een andere groepsdynamiek wat je meteen weer gaat krijgen. Ook bij keepers? Ook bij keepers, ja. Ik denk alle nieuwe spelers, daar moet je toch mee aan de slag. En ik denk dat dit misschien iets vertrouwder is, dat zo'n jongen dan meteen wel weer bij de groep komt, in wat voor vorm die dan ook is. En ik denk dat dat sneller gaat leiden tot uiteindelijk resultaten, denk ik. En hij is de enige die niet zou debuteren als keeper. Want de andere twee moeten gaan sowieso een debuut maken. Dus ja, het is simpelweg ook nog fijn dat hij een beetje kan zeggen van, nou, het werkt zo bij een wedstrijd en we doen altijd dit en zo. Want ja. Ja, Jeroen is het mee eens, zie ik. Ja, ik zit te knikken. Ja. Dat klopt inderdaad. Het is natuurlijk wel raar als iemand heeft gezegd van, het is misschien wel beter als ik niet word opgeroepen, want ik ben niet in vorm. En dat hij dan toch alsnog weer erbij zit. Maar er is eigenlijk geen andere oplossing. Of je moet dan Marco Bizot bijvoorbeeld uit Frankrijk halen, die het daar heel erg goed doet, maar ja, precies. Ja, dan krijg je een hele rare dynamiek met Verbrugge en Olij die van Sparta erbij komt. Ja. En dan iemand die opeens nog uit Frankrijk wordt gehaald. Dus dit is wel logisch. Ja, een goede keuze dus. Ja. Die conclusie kunnen we wel trekken. Ja, ja. Wie zouden jullie onder de lat zetten? Laten jullie iemand debuteren of dan ook maar gewoon Andries Noppert? Nee, ik denk dat het tijdperk van Bart Verbrugge is aangebroken eigenlijk. Nu noodgedwongen, maar dat is waarschijnlijk de meest talentvolle keeper die we op dit moment hebben. Mm-hmm. Dan moet nog altijd blijken of hij in staat is om die last te dragen. Want het is natuurlijk een heel ander verhaal. Keep je voor je club of keep je het Nederlands elftal? Maar ik denk dat het goed is als we die weg inslaan op dit moment. Omdat de alternatieven hebben het de laatste jaren ook niet echt laten zien. Kijk, Justin Bijlo is prima keeper bij Feyenoord, maar bij het Nederlands elftal, ja, toch ook niet subliem, hè? Geen legendarische reddingen. Noppert tijdens het WK, prima, maar het is uiteindelijk gebleken toch ook niet de wereldkeeper, het talent. Ja. Nu een 21-jarige keeper die in de Premier League speelt, meters maakt daar, ook fouten maakt, maar wel daarvan leert, beter gaat worden. Ja, dat lijkt me de man voor de toekomst. Dus laat hem maar spelen. Ja, hij moet dus bij zijn club en het Nederlands elftal 180 graden dingen anders doen. Want zijn coach bij Brighton wil dus dat hij, want hij maakte dit weekend een fout door een verdediger in te spelen op de rand 16. Zijn coach wil dat. Hij moet die fouten maken. En Koeman zegt, nee, dat wil ik niet hebben. Als hij dat bij mij maar niet doet, zei hij vanmiddag. Dus dat is wel Brighton grappig. Wil oneindig rondtikken, ja. Toch? Dat is het idee. Ja, daar behalen ze spectaculaire resultaten mee. Maar ook af en toe krankzinnige missers. Het was al een keer eerder misgegaan natuurlijk dit seizoen. Ja. Maar het is wel heerlijk om naar te kijken. Ja, het is fantastisch om naar te kijken. Het is geweldig. Voetbal to the max is het eigenlijk. Ja. Jullie zeiden het al, Frenkie de Jong, die gaan we natuurlijk ongelooflijk missen. Is er geen 1-op-1 vervanger. Maar wie zou jij op die plek zetten, Bram? Oeh, dat is een goeie. Ja, dat is een hele goeie. Frenkie de Jong is gewoon niet vervangbaar daarin. Dat is in de wereld loopt er denk ik geen voetballer bij die zo makkelijk op het middenveld mensen kan passeren. Die het spel echt versnelt. Veerman. Nee, dat is echt een ander type speler, vind ik. Ja, maar op die positie. Ja, op die positie, ja. Ja, dat is een beetje wat hij ook misschien wel wat hij wil gaan spelen. Met een 5-3-2. Als je, dan zou ik misschien wel voor een Veerman gaan. Dan heb je in ieder geval, die kan de ballen, met name tegen een Frankrijk, als je wat meer in gaat zakken, kan hij de ballen wel wegleggen achter de verdediging van een Frankrijk. Dus dan zul je misschien inderdaad met een Veerman op de prop moeten komen. Dus eventueel? Ja, is wel een hele talentvol. Gisteren toevallig nog even een tijdje gesproken bij. Hij was even kijken bij zijn broertje. Hele talentvolle jongen. Echt hele talentvol. Maar hij is inderdaad ook pas. Ze zijn allebei een beetje nieuw. Kan wel jongens ook passeren op het middenveld. Dus je kan wel een overtal creëren, vind ik, naar voren toe. Alleen Veerman is denk ik in. Als je tegen Frankrijk iets meer in gaat zakken, dan zul je wat sneller de diepte moeten zoeken achter de verdediging van Frankrijk. En dat kan Joey Veerman wel als geen ander natuurlijk die mensen wegsteken. Had je in verdedigend opzicht Jerdy Schouten van PSV niet goed kunnen gebruiken, Jeroen? Nou, die heeft wel gewoon goede dingen laten zien sinds hij bij PSV terecht is gekomen. En er zijn veel mensen die hun verbazing hebben uitgesproken over het feit dat hij er niet bij is. Ook niet nu weer in de herkansing. Het is altijd een beetje lastig om in het hoofd van een trainer te kijken. Koeman doet dingen natuurlijk niet voor niets. En die heeft uiteindelijk toch besloten om hem er niet bij te halen. Omdat hij kennelijk van mening is dat hij met de smaken die hij nu heeft een goed middenveld kan maken. Ja, ik denk dat Reinders ook wel gaat spelen eigenlijk. Omdat hij prima inviel in die wedstrijd tegen Ierland met name. Inderdaad, Frenkie de Jong is niet één op één te vervangen. Dus moet je van andere zaken uitgaan. En misschien dat Reinders daardoor juist een belangrijke rol gaat krijgen. En dat je gaat kijken wie past daar nu weer het beste bij. Maar dat zal de tijd leren. Ja, want je moet ook aanvallend gaan denken. Want je zal toch doelpunten moeten maken? Nou, niet te veel hoor, tegen Frankrijk. Mogen best heel veel doelpunten gemaakt worden. Ja, ja. Maar ik bedoel, wie moet ze gaan maken? Ja, zeg jij het maar. Ja, Robbie, denk ik. Die gaat niet spelen, denk ik. Als eerste naar voren. Ik denk toch dat het Weghorst. En misschien wel Xavi Simons wordt. En dan, Koopmeiners is er niet bij. Die had ik eigenlijk op 10 neergezet. Xavi Simons vanuit het middenveld, bedoel je dan? Of als tweede spits zelfs. Ja, en dan Veerman op 10 en Reinders en Droon erachter of zo. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen eventueel. Ja. Je kan ook, je kan Brobbie en Weghorst, maar dat gaat hij niet doen, denk ik. Zou een bijzondere combi zijn. Stenks? Ja, maar die is er ook pas net bijgekomen. Ja, het houdt allemaal niet heel erg over voorin. Dus ik denk dat Xavi Simons gewoon als tweede spits gaat spelen. Lijkt me niet zo heel gek. Het is wel iets meer een lopertje dan een Brobbie. Brobbie en Weghorst willen natuurlijk allebei wel graag die bal een beetje vasthouden. Simon heeft natuurlijk ook wel een actie in huis. Ja, en heeft ook gewoon echt wel diepte in zijn spel. Ja, en Koeman die was toch ook weer niet zo ontevreden over Bergwijn. Die zei toch, nooit echt teleurgesteld bij mij. Ja. Geeft hem daarmee ook wat vertrouwen. Dus misschien dat hij hem klaar wil stomen op die manier om hem in een tweespitssysteem bijvoorbeeld te laten spelen. Zou het ook nog kunnen, Lijkt me best een dilemma voor een coach. Dat je afgaat op de prestaties in Oranje. Terwijl Bergwijn het bij Ajax natuurlijk ook deelt in de misère. Ja, maar ja, goed, je moet roeien met de riemen die je hebt op dit moment. Ja. Daarvoor is je coach, hè? Succes. Wat te doen hebben. Ja, hij zit erop. Noah Lang is er ook niet bij. Raakte gisteren geblesseerd aan zijn hamstring. Zijn trainer Peter Bos zei na afloop dit. Ja, hij moet zorgen dat hij dus nu zo fit mogelijk wordt. Hè? Omdat wat ik net al zei, het is al de derde keer dat in dit seizoen nu bij hem gebeurt. Het is ook niet zo dat het een spierscheuring of iets dergelijks is. Want dan ben je er natuurlijk veel langer uit. Maar dit zal nu wel goed moeten genezen. Ja, dit is dus clubbelang wat hij uitspreekt. Logisch, want hij is de clubcoach natuurlijk. Snap u het wel? Even nu gewoon een keer goed laten genezen. Anders dan zitten we zo meteen met de gebakken peren. Zeker. Ik hoop ook dat hij tegen ons ook nog even een hamstringblessure hebt, eerlijk gezegd. Want ik sta tegenover hem namelijk. Ja. Anders heb jij nog steeds die knieblessure. Ja. Zat je dinsdag te kijken naar PSV Sevilla? Ja, niet normaal. Dacht jij toen over, oh. Ja, hij liep hem aan alle kanten voorbij. Maar Noah Lang 1-1 is kansloos, denk ik. 12 november moet je tegen hem. Ja, weet ik. Dan hoop ik dat hij rondom die periode ook weer even in zijn hamstring schiet. Dat zou wel even lekker zijn. Nee, ja, Noah Lang is denk ik 1-1 als hij op kan zoeken. Waar moet je bijna niet te houden. Ja, niks. Meteen neerschoppen, denk ik maar. Ja, ja, weet je welke knie het is? Nee. Het is, ik vind hem echt een fantastische speler. 1-op-1 is hij echt. Hij heeft diepte en actie. Binnendoor, buitenom. Dat is echt wel echt kwaliteit. Hij heeft overigens niks aan zijn knie uit. Hamstringen. Hoe kan het nou dat geen enkele andere Europese club zich voor hem gemeld heeft deze zomer? Dat PSV hem toch vrij makkelijk binnen kon halen? Ja, dat is wel een goede vraag. Maar hij had zelf ook niet gedacht dat hij naar het niveau PSV zou gaan. Nou, een jaar daarvoor gaf hij nog een heel mooi schitterend interview. Dat was een waanzinnig interview. Ja, was fenomenaal. Ja, van ik ben klaar bij Brugge. De Europese top is nu... dat is waar ik nu heen ga. Maar hij bleef gewoon toen nog een seizoen bij Brugge. Ja. Ja, dat was voor hemzelf natuurlijk ook wel een teleurstelling. Maar hij heeft geen ongelijk. Ik bedoel, zijn spel matcht toch ook met zijn uitspraken? Ja, nou, we moeten ook niet doen alsof hij nu al Europese top is qua prestatie. Hij is goed, hoor. En ik denk ook dat hij maar een jaar in de Eredivisie gaat spelen en dan wel klaar is voor een behoorlijk mooie volgende stap. Maar ik denk dat clubs het toch niet aandurfden met hem qua niveau nog net niet. Qua niveau, denk je alleen? Ja. Nou, ik heb dus, ik had dat beeld ook, hè, dat het een vervelende jongen of een, hoe zeg je dat, een lastige jongen is. Dat zeg ik niet, maar die naam had hij wel. Ja, maar laten we niet omheen draaien. Die naam had hij inderdaad, ja. En ik heb hem nu een aantal keer geïnterviewd. Best wel een aantal keer gesproken. Het is echt ontzettend aardig, lieve jongen. Ja. Ik zou niet weten wat er aan mankeert. Dus en ik snap dat hij dat beeld heeft gekregen door zijn maniertjes in Brugge. En ik geef je te doen als rechtsback als je tegenover hem staat en hij gaat op de bal staan. En maar het is, als kijker is het schitterend. Als persoonlijke tegenstander denk ik dat het verschrikkelijk is. Maar ja, zeg maar Bram van Polen. Gaan we meemaken. Ja, als ik met twee benen op de bal gaat staan. Dat denk ik natuurlijk wel. Met twee benen spelen, denk ik dan. Heb ik daar best wel een kaartje voor over. Ja. Tot slot nog even. Frankrijk wordt natuurlijk sowieso lastig. Nederland zelf gaat dan vervolgens in Athene spelen, in hetzelfde stadion als waar Ajax van de week was. Jij deed verslag van die wedstrijd, Jeroen. Was ontzettend irritant met van die lasertjes en dat publiek in Athene. Dat was, nou ja, dat zag er irritant uit. Kan de Nederland zelf dat ook verwachten? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Volgens mij behoort het tot de standaarduitrusting van de Griekse fans, zo'n laserpen. En je ziet het natuurlijk wel op andere plekken in de wereld ook. Ik weet niet in hoeverre de autoriteiten en de stewards daar op controleren. Maar het zal niet makkelijk worden. De omstandigheden zijn in Griekenland nooit makkelijk. Zometeen gaan we het hebben over Max Verstappen en over de achtste speelronde van de Eredivisie na 10 uur. Dus graag tot zo. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. We gingen op zoek naar de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. En vonden de lentetuin van Vincent van Gogh, afgeleverd in een blauwe IKEA-tas. En die Vincent van Gogh die toen gestolen is, ja, daar ben ik natuurlijk al sinds dag 1 naar op zoek. Luister aflevering 5 van de podcast De gestolen schilderijen van Jopie Huisman. Je ziet het van 3 meter afstand en dan neem je het even in de hand en dan check, ja. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Aan de slag met verlichting dit najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Pak thuis door met ledlampen en bespaar energie. Nu Philips ledlampen 2+1 gratis. Dat is dubbel besparen. Voordelige verlichting? Hubo helpt. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Nee. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting.

Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Precies 9:55. We zijn er weer voor een uurtje Sportforum. Met bij ons in de studio nog steeds NOS-collega Jeroen Guter, ESPN-collega Milan van Dongen en PEC Zwolle voetballer Bram van Polen. Max Verstappen behoort met zijn 3 wereldtitels op zak tot een van de grootste, zo niet de allergrootste coureurs aller tijden. Maar wat is zijn plek eigenlijk in de Nederlandse sportgeschiedenis? En we analyseren de 8e speelronde in de Eredivisie en staan natuurlijk ook uitgebreid stil bij PEC Zwolle. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. We hadden het er net al over. Bondscoach Ronald Koeman moet het komende week doen met een zwaar uitgedunde oranje selectie. Vandaag werd bekend dat Steven Berghuis en Teun Koopmeiners niet beschikbaar zijn voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland. En eerder melden onder andere Memphis Depay, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Cody Gakpo en Noah Lang zich ook al af voor oranje. En ontbreekt dus bijna een heel elftal voor Koeman. Dit soort periodes met blessures, dan heeft iedereen een beetje mee te maken. Maar in ons geval denk ik Iets extremer. Ooit wel eens zo extreem meegemaakt? Nee. Deze periode, sowieso de tweede periode voor mij dan. Maar we blijven met 23 over. Het voordeel is dat we het vanaf de eerste dag weten en dat we 23 fitten hebben. En laten we dat ook dan de hele week zo houden. George Ulté is ontslagen als trainer van sportclub Cambuur. Ulté wordt door de clubleiding verantwoordelijk gehouden voor de slechte resultaten in de eerste divisie. Cambuur verloor de laatste 3 duels op rij. Volgens Omroep Friesland is clubicoon Henk de Jong de aangewezen man om Ulté op te volgen. Hij was eerder succesvol trainer in Leeuwarden, maar moest een jaar geleden stoppen omdat hij toen kampte met gezondheidsproblemen. Marco Klok is niet langer de bondscoach van de beachvolleybalsters. Het is opvallend dat dat nu bekend wordt, want het WK beachvolleybal is volop bezig. Klok was vorige week al niet meegereisd naar Mexico, waar het toernooi gehouden wordt. De coach zegt dat het besluit voor hem totaal onverwacht kwam en wilde verder niet reageren. De Nederlandse cricketers die hebben ook hun tweede WK-duel in India verloren. De ploeg werd ruim verslagen door vice-wereldkampioen Nieuw-Zeeland. Eerder werd er al een nederlaag geleden tegen Pakistan. En tennister Arangsta Rus heeft de tweede ronde van het ATP-toernooi in Seoul bereikt. Ze versloeg de Zuid-Koreaanse Hana Lee in 2 sets. Ariane Hartono werd in Seoul uitgeschakeld door de Chinese Yuan Yue. Goed, Max Verstappen dan. Die kan niet op een normale manier, zo lijkt het, wereldkampioen worden. 2 jaar geleden vocht hij een zinderend gevecht uit met Lewis Hamilton. En was er een opmerkelijke rol weggelegd voor de wedstrijdleider daar. Michael Massi. Vorig jaar hoorde Verstappen pas na de kletsnatte Grand Prix van Japan dat hij wereldkampioen was geworden. En ook nu was het weer bijzonder. Verstappen pakte namelijk niet op de zondag, maar op zaterdag al de wereldtitel. Dat deed hij in de sprintrace in Qatar. Verstappen is Weltmeister zum dritten Mal. Max Verstappen, segundo campeón del mundo. Verstappen is champion du monde. Voilà qui est fait. Max Verstappen, wereldkampioen Formule 1 2023. De derde titel in successie. Brabham, Stewart, Lauda, Piquet, Senna, and now Verstappen. I mean, some massive names that he now joins, and you can now talk about Verstappen in that group. What he achieved in these 10 years with us is unbelievable, and it puts him on the same level with the greatest in this sport. Meest trots ben ik op hoe die is en hoe normaal dat blijft. Dat vind ik het allerbelangrijkste. De nuchterheid. Ja. En gewoon de eerlijkheid, gewoon zeggen hoe het staat en waar het om draait. En dat vind ik het allermooiste. Als je puur naar de dominantie kijkt, is dit wel denk ik de beste titel tot nu toe. Ja, want we hebben jou heel vaak horen zeggen, ik heb 26 jaar gewerkt voor dit. Maar had jij toen ook durven dromen als klein ventje dat het met zo'n overmacht zou gaan? Nou ja, dat soort dingen kan je natuurlijk nooit weten. Dus dit is al lang veel beter dan ik ooit had durven dromen. Tja. Bram, heb je gekeken? Een mooi intikketje. Ja, ja. Hoezo? Nee, helemaal geen intikketje. Ja, wat voor zin? Net even over dat ik zei inderdaad dat ik liever Formule 1 kijk dan voetbal. Oh, ja. Oh, heb ik niet gehoord, ik had de koptelefoon op. Oh. Nee, serieus niet? Nee, nee, echt niet. Oh. Nee. Ja, dat hadden we net eventjes over. Liever Formule 1 dan voetbal. Ongelooflijk. Ja, ik ben echt een echt Formule 1-fan. Ja. Oké. Okay. Ja, en ik weet niet, dat het is gewoon het hele spel. Ik probeer eigenlijk ook, mits de trainingstijden er toelaten, eigenlijk alle vrije trainingen en alle kwalificaties. Ik pak alles mee. Maar krijg je dan gehoor in de kleedkamer hierover? Zijn er dan collega-spelers die dat ook... Niet veel, maar ik heb gelukkig mijn verzorger, die is net zo gek als ik van Formule 1. Dus dan kunnen we altijd een beetje over... Daarom fake jij die knieblessure, zodat jij over Formule 1 kan lullen met die verzorger. Zelfs die vrije training, want ik ben ook fan hoor, maar die vind ik wel heel saai hoor. Ja, maar dan weet ik een beetje wat er speelt. Ik wil gewoon op de hoogte zijn daarin. Okay. Dus we hadden net een beetje over vergelijken met de Tour de France. De Tour de France wordt pas echt leuk als je het spelletje een beetje weet. Dat is een beetje overdreven. Nee, het wordt pas leuk als je de radio aanzet. Dat zeker. Van radio Tour de France aanzetten. Nee, maar hoe hebben jullie, Milan, hoe heb jij bijvoorbeeld naar die prestatie van Verstappen gekeken? Nou, het zegt genoeg dat het pas in het tweede deel van het sportforum aan bod komt natuurlijk. Dit zou natuurlijk eigenlijk de opening van elk sportbulletin in Nederland zijn. Nee, maar de importantie van een onderwerp heeft niets te maken met of je ermee opent of niet. Oké, okay, nou ja. Ik bedoelde het eigenlijk als inleiding in mijn eigen verhaal, want zo heb ik er wel een beetje naar gekeken. Van ja, het boeit me dit seizoen eigenlijk niet zo. Je weet toch al hoe het af gaat lopen. En de spanning is er gewoon een beetje af. Ik merk ook dat bij mezelf, want ik heb best wel veel interesse al van jongs af aan. Maar dat dit seizoen de interesse bij mij een beetje begint weg te gaan. Omdat ja, sport is toch wel gebaat bij spanning. En die is dit seizoen niet of nauwelijks te vinden. Maar ja, dat komt omdat hij zo ongekend goed is. Want je ziet het aan zijn teamgenoot, die bakt er niet zo heel veel van. En dat zegt alleen maar, dat geeft eigenlijk zijn prestatie heel veel glans. Omdat hij gewoon geen fout maakt. En nou, het mooiste was natuurlijk eigenlijk was dat al voor dit weekend de andere coureurs over Verstappen. Ja, zonder uitzondering. Zoveel lof. En dat zei heel veel. Hij is gewoon echt in absolute bloedvorm en absoluut de beste nu. Ja, Bram, kun jij inschatten of dit nog lang doorzet? Of zijn de andere teams wel in opkomst? Dit gaat, vrees ik, voor de andere teams nog wel een jaartje of twee. In 2026 komen volgens mij de nieuwe reglementen. En ik vrees wel dat nog een redelijke gaat doorzetten, ja, deze dominantie. Want ze zijn alleen maar al bezig. Ik denk dat ze al tijdenlang bezig zijn met de auto van 2024. En dat zeggen ze ook elke keer wel een beetje in de media. Dus ik vrees voor de rest dat Max en Red Bull nog een aardig te kloppen combinatie gaat worden de komende jaren. Formule 1 is natuurlijk een wereldsport. Daar is hij nu 3 keer wereldkampioen geworden. Waar moeten we Verstappen dan plaatsen in de rij van de grootste Nederlandse sporthelden? Dus Johan Cruijff, Pieter van der Hogeband, Fanny Blankers-Koen, misschien Sven Kramer of Irene Wüst? Nou, ik denk dat je dat met Johan Cruijff moet vergelijken. Eens, Jeroen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Want dan ga je sporten met elkaar vergelijken. Appels en we hebben deze week van Max geleerd dat juist niet moet doen. Hij zou dit zelf een verschrikkelijke vraag vinden, denk ik. Zei hij wel mooi overigens hoe die het verwoord. Nou ja, inderdaad. Met alle lof ook voor de andere sporters. Wat zei hij? Het ging eigenlijk over het sportgala. Dat hij eigenlijk daar niet eens voor genomineerd wou worden. Omdat eigenlijk elke sporter verdient zijn moment als hij heel goed presteert erin. Daar is iedereen uniek in. En daar gaf hij eigenlijk de credits naar alle sporters toe. En dat het niet alleen maar ging omdat hij nu even de bekendste sport misschien eventjes doet. Dus dat iedereen in zijn of haar sport het goed doet, dan verdient hij dat moment ook even. Dus ik vond het mooi hoe hij dat verwoordde. Wat wou je zeggen? Wat het lastig maakt is, hij doet aan gemotoriseerde sport. En daardoor heb je altijd een ongelijk... hoe moet je zoiets zeggen? Playing, ja, ja. Ik zocht daar. Een speelveld. Een uneven playing field. Dus ja, hij rijdt al in een heel goede auto. En hij is by far de beste coureur. Ja, die combinatie is natuurlijk dodelijk voor de sport. Daarom, ik ben sowieso niet zo'n Formule 1 liefhebber. Maar dat maakt het voor mij helemaal volstrekt oninteressant om ernaar te kijken. Wat niet wil zeggen dat het niet knap is wat hij doet. Het is razend knap natuurlijk. Het komt hem niet aanwaaien. Hij heeft wel het talent, maar hij stopt er natuurlijk nog veel meer effort in om zo goed te zijn en veel beter dan de rest. Maar om dat dan weer af te gaan zetten tegen een voetballer of een Olympische sporter of een wielrenner misschien, vind ik moeilijk te zeggen. Het is wel een mondiale sport, maar ook niet super mondiaal, omdat het maar een heel beperkt aantal mensen is dat überhaupt toegang krijgt tot zo'n stoeltje in de Formule 1. Terwijl er miljoenen mensen kunnen voetballen, of miljarden mensen kunnen voetballen. Precies. Ja. Iedereen kan voetballen. Veel mensen kunnen bijvoorbeeld ook zwemmen. Dat zie je ook, die komen van alle continenten. Dat vind ik altijd wel een beetje een graadmeter. Schaatsen vind ik daarom ook niet tellen in zo'n vergelijking. Omdat er maar in 1-2 landen op een serieus niveau wordt geschaatst. Dus... Ik vind het Inse sport eigenlijk interessanter. En dus vergelijken met Vettel, met Prost, met Schumacher, met Hamilton. Ja, en daar, je merkt binnen het speelveld van de Formule 1 en binnen zijn concurrenten en zijn collega's, dat daar het respect wel echt nu de hoogte begint aan te nemen van richting de grootste ooit. Richting Senna. Schumacher, ja, richting Hamilton. Dat merk je wel echt. Dat hij is, denk ik, al nu een van de drie grootste rijders ooit. Maar ja, daar zeg ik denk ik niks geks mee. Het was snikheet en dat maakte het ook behoorlijk zwaar voor de coureurs. Sargeant die kon de race gewoon niet afmaken vanwege de hitte. Moest uit zijn auto worden gehaald. Esteban Ocon had tijdens de race zelfs overgegeven in zijn helm. Honestly, yeah, I fell ill by lap 15, 16. You know, I was throwing up in the car and I've managed to calm down afterwards. But yeah, let's come back here in December, please. Not October, because that was definitely a bad one. Yeah. Ik kijk even naar Bram. Kan je daar iets bij voorstellen? Dat het zo heet is, heb je wel eens moeten voetballen op een kunstgrasveld bij 33 graden. Ja, wel eens in de voorbereiding ook wel eens echt heel heet gehad. En dat je dan echt op een gegeven moment... ik weet nog, was een wedstrijd tegen Virgil van Dijk was voor mij. Tegen Southampton toen nog, klopt dat? Ja, dat kan. Ja. Ik kreeg een dik klop. Maar in de rust was het ook zo warm. Toen had iedereen een soort van kippenvel van de warmte. Dat je gewoon helemaal niet goed werd. Dat je helemaal gewoon kippenvel kreeg. Ja. Dus daarin heb ik het wel een keer meegemaakt. Maar ja, zoals gisteren. Ik denk dat beelden waar, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar op een gegeven moment zag je Russell, dus Mercedes-coureur, die reed op het rechtstuk waar ze 350 kilometer per uur denken we aantikken. En die zag je op een gegeven moment gewoon zijn handjes van het stuur zo even omhoog doen om zijn handen te koelen. Ja. Ah, dat had ik echt nog nooit gezien. Of af en toe even die klep, even dat vizier, een heel klein stukje openzetten. Ah, dat gaf echt wel weer hoe, naast het feit hoe ze allemaal uit die auto kwamen na afloop, hoe zwaar het was geweest. Ja, ik vond het heel bijzonder om te zien dat het zo intens was geweest. Zou je niet op een gegeven moment gewoon als rijder kunnen zeggen, of collectief, joh, dit is gewoon niet te doen. Hier rijden we volgend jaar niet meer. Of zijn daar dan toch de belangen te groot voor? Nou, ik denk dat ze zeker wel kunnen zeggen van niet meer in ieder geval op dit tijdstip. Je bent nu ook echt heel erg blij dat het wereldkampioenschap voetbal niet in de zomer heeft plaatsgevonden daar. Dat was echt, dat was denk ik misgegaan. Maar ja, ik vind dat ze dat mogen kunnen zeggen. Maar ik weet niet of Qatar precies op dezelfde tijd gepland staat volgend jaar. Dat zou ik even moeten opzoeken. Dat weet ik ook niet helemaal. Maar tuurlijk kunnen ze dat en moeten ze dat eigenlijk zeggen. En dat moeten ze ook eigenlijk ook gewoon gehoor aan geven. Ja. Want dit kon eigenlijk niet. Hij staat gepland in december, hoor ik net. Nou ja, dat is dan beter. Ja. Ik weet niet, is het dan minder warm? Het zal wel. Toen hebben ze wel het WK geschild. Het is wel minder warm. Ja. Maar een stadion laat zich weer makkelijker airconditionen dan een racecircuit. Dus ja, dat is waar. Dat is waar. Natuurlijk. Goed, laten we naar de Eredivisie gaan. Na 8 speelrondes PSV aan kop. AZ, Twente, Feyenoord liet in de eerste 8 wedstrijden ook een goede kans zien. Geldt niet voor Ajax, dat weten we. En helemaal niet voor Utrecht. Die club zakt steeds verder weg in het moeras. Team van Ron Jans verloor vrijdag al van FC Volendam en staat nu zelfs onderaan. Het stapelt zich op natuurlijk, teleurstelling op teleurstelling. En dan is het wachten op het moment dat het keerpunt komt. En dat duurt maar. Maar het is nou eenmaal deze situatie. En dan moet je met z'n allen moet je karakter tonen. Ja, Jeroen, hij zei dat was jouw interview, volgens mij. Ja. Voorzie jij een soort van Groningen scenario? Of is dat veel te vroeg in het seizoen? Nou ja, dat voorzie ik niet. Het is vroeg in het seizoen. Het is misschien niet te vroeg om te beoordelen dat Utrecht in een heel slechte situatie terecht is gekomen. Uh-huh. Want... het is niet dat ze af en toe een resultaatje halen. Ze verliezen alles en ze hebben 1 wedstrijd gewonnen. En de wijze waarop ze verliezen, dat is vaak ook nog op een onthutsende manier. Jullie hebben ook tegen ze gespeeld en gewonnen van ze. 2-1, zeg ik even aan mijn hoofd. 1-0. 1-0, maar in ieder geval 1 doelpunt verschil. En zo gaat het de hele tijd. Het is een elftal dat speelt zonder enig zelfvertrouwen. En ik zie eigenlijk ook heel weinig aanknopingspunten. En dat heb je wel eens op een enig moment in een seizoen. Dat niets meer lukt. Wat je ook doet, niets lukt gewoon meer. En daar is Utrecht wel terechtgekomen. Ik vroeg ook na afloop van onder welk gesternte zijn jullie eigenlijk op dit moment terechtgekomen? Ja, terwijl Ron Jans ook zoiets van... Dat is misschien ook wel een beetje het probleem. Wat we ook proberen, het werkt niet. Nee. Jij hebt ook gevoetbald onder Ron Jans, Bram. Denk je dat hij het kan omdraaien nog? Of zie jij ook donkere wolken boven Utrecht? Ik denk zeker dat hij dat kan omdraaien. Want hij is wel iemand die iets heel positiefs kan brengen in een club. En waar je denk ik echt voor moet waken. En dat is al gebeurd. Dat alles negatief is rondom zo'n club. Dus dat zo'n 4-geven na 4 minuten al rode kaart krijgt. Je kunt dat bijna... ploegen die dan onderin spelen, die krijgen dat ook op hun bordje. Dan heb je een heel plan voor klaar liggen en dan gebeuren dat soort dingen. Dus dan je komt continu maar weer in dat negatieve. En ik denk dat Jans wel de persoon, de trainer bij uitstek is die van iets heel negatiefs iets positiefs kan maken. En ik geloof tegelijkertijd, wel dat hij kan. Bedoel, dat gebeurt, dat zegt natuurlijk alles over de situatie. Ja. En daar kun je niet tegenaan, coach. Nee, wij hebben 2 jaar geleden hebben dat ook een beetje meegemaakt. Zo'n eerste seizoen zelf, dat werkelijk waar. Je doet er alles aan, maar dat op de een of andere manier zit alles tegen dan. Ja. En dat heeft Utrecht nu wel een beetje over zich. Ja. Ja. Zit hem ook in karakters in een ploeg. Dat ze hebben al jaren eigenlijk dat niet echt veel leiders binnen zo'n ploeg zijn die zo'n ploeg bij de hand kunnen nemen. En dat lijkt dit seizoen ook weer een beetje het geval. Dat je niet echt bij Utrecht denkt van nou ja, die 2, 3, die zouden het nu. Die zouden nu de ploeg op sleeptouw kunnen nemen. Ja. Dan ook even naar Amsterdam natuurlijk. Het wordt een herhaling van zetten. Constant Ajax, weer puntverlies. Gisteren AZ, 2 te sterk in de arena voor de ploeg van Maurice Steijn. 16e plaats. 6 wedstrijden gespeeld, 5 punten. De nacompetitie begint in zicht te komen voor de Amsterdammers. Nee, dat is een flauw grapje. Ajax verliest wel. En dat is belangrijk. Tegen AZ met 2-1. Ja, waarbij je in de commentaren ook wel hoorde, Milan, dat de AZ min of meer met op de handremmen speelde. Nou, nee. Het leek er eigenlijk wel een beetje op. Nou, ze speelden wel op de handrem, maar dat was niet per se omdat ze dat wilden of zo. Maar ik denk dat AZ een beetje met in het veld opging met in het hoofd van, oh, dit is de Johan Cruijff Arena en dit is Ajax. We moeten toch een beetje uitkijken van dat we niet te veel fouten maken. Maar de realiteit is gewoon compleet anders en dit Ajax is gewoon heel matig. En dus speelden ze te veel met die gedachte de eerste helft. Wat dus met de handrem op was. Mm. Maar als ze een beetje met de borst vooruit en veel meer zelfvertrouwen hadden gehad, dan had het gewoon 1-4, 1-5 geworden. En in de tweede helft gingen ze dat iets beter zichzelf realiseren. En toen liepen ze eigenlijk overheen en misten ze een hoop kansen. Maar had het dus 1-4 moeten worden. Maar Jeroen, zie jij AZ meedoen om de titel? Ja, waarom niet? Ik denk wel dat Feyenoord en PSV er momenteel echt bovenuit steken. Maar AZ laat voorlopig heel weinig punten liggen. En hebben natuurlijk wel best wel veel spelers die je op een bepaald moment in de wedstrijd nog kunt inbrengen. Waardoor het elftal weer een ander gezicht krijgt. En precies dat setje nodig heeft om een wedstrijd te beslissen. Ja, pittig programma natuurlijk ook, Europees. Programma, ja. Nou ja, dat hebben ze natuurlijk allemaal daarbovenin. Dus, maar ik vind AZ, vorig jaar hebben ze natuurlijk al goed meegedaan. Toen hebben ze te maken gehad met heel veel blessures. Daar hebben ze nu veel minder last van, als ze heel blijven allemaal. Nou, dan denk ik dat ze best wel een tijdje mee kunnen doen. Bram, jullie verloren met 3-0? Van AZ. Van AZ? Ja, cool. Ja. Wat voor indruk maakte AZ op jou? Niet zo'n indruk als dat Feyenoord gisteren op mij maakte. Ondanks dat zij, denk ik, na de 2-0, wij verloren 2-0 van Feyenoord gisteren. Na de 2-0 had ik het idee dat ze het wel best vonden. Maar ik vond AZ is gewoon een hele stabiele ploeg. En ik vind het vooral ook wel heel knap dat ze, als je ziet hoeveel mensen er weg zijn gegaan aan het begin van het seizoen. Hoe stabiel ze dan nu alweer zijn. Je ziet gewoon heel veel vastigheden daarin. Ja, daarin is ook wel weer de hand van een trainer te zien, denk ik. Ja. Dan Ajax, daar valt toch op dat Maurice Steijn, de coach, natuurlijk regelmatig negatief is over zijn spelers in de media. Was hij gisteren ook, na afloop van die wedstrijd tegen AZ, in gesprek met NOS-verslaggever Joep Schreuder. Nou ja, ik denk al, als je het ziet bij de paas van Hato, is dat wij niet goed staan. Dus totaal niet goed in de organisatie. We zouden ook met 2 6'ers spelen. Dus Taylor moet eigenlijk rondom de scheidsrechter spelen. Dan kun je die tweede bal pakken. Nou, je ziet dat iedereen weg is. Ja, en dan uiteindelijk vind ik ook niet dat we hem goed verdedigen. Kijk, hier moet Taylor meelopen. En dan is er nog steeds niet zo heel veel aan de hand. Kijk, als je hem aan deze kant houdt. En volgens mij moet Medici gewoon meelopen hier. En dekken. En dan kan hij in die hoek moet hij er eigenlijk niet in kunnen. Overigens zeg ik niet dat dat een fout van Jay is. Hè. Ik vind als Medici korter zit, dan kan hij er eigenlijk in die hoek niet meer in. Ook als je de kwaliteit minder is als je de laatste jaren gewend bent, dan is het aan mij als coach om daar nog steeds het maximale uit te halen. Jij kijkt dan ook in de spiegel en denk je, doe ik dan ook iets fout? Waarom gebeurt dat? Maar blijkbaar, of bereik je ze niet, of kunnen ze het niet aan wat jij wil? Nou ja, wij geven zo duidelijk mogelijk aan hoe we te spelen. Wat we van AZ kunnen verwachten, hoe we de vrije man kunnen vinden. Nou, ook dat ging erg moeizaam in de eerste helft. Hè. Ook in een te traag tempo. Maar ja, dit is natuurlijk uiterlijk gewoon meelopen met je man. En dat staan ook, dat is ook een duidelijke regel bij ons. Gewoon in de 16 meter je man volgen. Ja, wat vind jij ervan dat hij individuele spelers toch zo, afrekent, Milan? Ja, ik vond het hier eerlijk gezegd nog wel meevallen. Ik vond het eerder in het seizoen nog erger. Maar het begint gewoon volgens mij ook gewoon met tactische opdrachten. Gisteren waren de ruimtes zo groot in zijn verdediging en aanval. Ja, Bram weet het beter dan ik, maar dat was gisteren wel 50, 60 meter. Ja, ga dan maar eens nog orde houden in je spel. Dat is niet te doen. En ook meelopen met je man op het middenveld. Dat is heel ouderwets. Want als ploegen dat een beetje... Ja, ik ga het niet altijd tactisch doen. En ik heb dit ook, maar geleerd van analisten met wie ik samenwerk. Maar als je de hele tijd achter je man aanloopt, dan word je helemaal gek. Dan moet je overgeven aan elkaar. Want anders loop je 15, 16 kilometer op in een wedstrijd. Zoneverdediging. Ja, dat heet dan zoneverdediging. Ja, je kan niet de hele tijd achter je man aan. Want dan heb je op een gegeven moment niet meer de energie om dat te doen. Ja, dat kan bijna niet. Als je zegt, dat deed hij vorig jaar bij Sparta wel, hoor. Maar dan had hij ook echt man op man op middenveld. Ja. Hoor ik van Namli ook wel eens. Ja, dat was vorig jaar bij Sparta echt de opdracht. Man op man op middenveld. Alles volgen. Ja, werkt dat? Ja, blijkbaar vorig jaar wel. Sparta blijkbaar vorig jaar wel. Maar het valt en staat bijna allemaal inderdaad of je die linies een beetje kort kunt houden. Want je kunt geen druk vooruit zetten en achterin zie je ze van alle kanten komen als die linies op een gegeven moment zo groot worden. En dan, dat is niet leuk. Maar als Milan het bij ESPN al van zijn analisten hoort dat het eigenlijk niet klopt zou, dan zal Marie Stijn dat toch ook wel horen van zijn tactische mannen. Dus hoe kan dit zo lang fout blijven gaan? Ja, dat is een goeie. Dat zal misschien ergens ook wel met een bepaalde taalbarrière te maken hebben. Als je hoort van dat sommigen elkaar nog niet helemaal kunnen verstaan. En hoe is dat een beetje rondbreien daarop achterin met name. Denk ik, dat zijn eigenlijk vanuit achteruit moet je de boel een beetje aansturen. Ja, dat vind ik wel echt lastig. Ze trainen toch 4-5 keer in de week. Ja. En dan moet je toch onderhand wel weten wat bal is in het Nederland. Ja, maar ik denk dat de wil er ook wel is. En bij Ajax verwachten ze natuurlijk ook wel een beetje altijd naar voren toe. En goed positiespel vanuit achteruit. En ja, er zullen ook jongens zijn die dat niet gewend zijn. En die dan gewoon een soort van eerst voor zekerheid denken te gaan. En daardoor juist weer wat meer naar achteren lopen. Ja, dit gaat gewoon niet als team in alles wat ze doen. Nee, en dat mag je trainer natuurlijk wel aanrekenen. Van dat het gewoon niet goed georganiseerd was. En dat was gisteren overduidelijk. En ja, natuurlijk zijn er heel veel excuses. Veel te veel nieuwe spelers, taalbarrières. Dat is allemaal waar. Alleen ja, het is wel zo eenmaal dat het wel de verantwoordelijkheid van een trainer is. Zit Stijn nog stevig in het zadel in Amsterdam, Jeroen? Nou ja, hij zit natuurlijk totaal niet stevig in het zadel. En hij zal er op enig moment echt wel uitgaan. Alleen is de vraag wanneer dat is. En dat heeft ook wel te maken met de plannen op de middellange, lange termijn. Want je kunt hem er nu uitgooien en iemand op stel en sprong gaan halen. Maar is dat dan degene met wie jij echt daadwerkelijk verder wil? Dus ik denk dat voor hun dat ze door de competitie al een streep hebben gehaald. Kijk, Ajax gaat natuurlijk niet degraderen of na competitie spelen. Ajax zal nog proberen om een beetje... Ja, ik hou ze graag onder me. Dat is weer een concurrent. Ja. Maar dat is de wens. Ja, dat is de wens, ja. Ik denk niet dat het realistisch is. Nee, maar ik las ergens vandaag dat Jan van Hals, die gaat weg natuurlijk, en die zou die nieuwe trainer moeten aanstellen. Dus dan moet hij over zijn graf heen regeren. Dus bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk wel een ding. Alex Kroes dat samen met de nieuwe technisch directeur gaan bepalen. En Kroes die komt pas halverwege maart in beeld. Het is wel cruciaal nu echt goede keuze te maken. Want Ajax heeft dan wel een eigen vermogen. Maar een paar nog 2-3 verkeerde keuzes. En dan gaat het natuurlijk echt Maar is Van Gaal dan de adviseur die ze nodig hebben om de boel te kantelen? Als iemand advies moet geven, dan is Louis van Gaal wel een geschikte man natuurlijk. Maar het is wel duidelijk dat iedereen daar in Amsterdam nu naar Louis van Gaal gaat luisteren. En dat lot van Stijn ook in zijn handen ligt. Want ja, als je hem binnen de club hebt, dan luistert natuurlijk iedereen naar Van Gaal. Ja, nou, we hoorden Stijn zeggen dat er de komende weken ruimte genoeg was om een kop koffie met hem te drinken. Zou ik graag bij willen zijn. Nou, ik ook. Ja. Maar goed, dat gaat dus gebeuren. Ja, waarschijnlijk denk wel. Denk je dan dat Van Gaal echt ook tactisch, gewoon speeltechnisch gaat ingrijpen en gaat zeggen van... Ik denk dat hij het gewoon wil uitleggen. Ja, dat lijkt mij ook. Ik denk dat het grote bord wordt neergezet en dat er geschoven gaat worden met van die magneten en dergelijke. En als je het nou zo neerzet, dan een zus en dan... En dan verlies je een soort kruifbeenhakker die we in het verleden hebben gehad. Ja, dat idee, maar dan niet voor de camera, maar ergens in een kantoor. Nee, maar ik denk echt dat hij wat dat betreft Stijn een soort van spoedcursus gaat geven hoe je bij Ajax moet voetballen. Maar Bram, denk je dat Stijn een man is die daar open voor staat en het juist heel mooi vindt om met iemand als Van Gaal dan te gaan zitten en over voetbal te gaan praten? Of heeft hij een eergevoel dat het misschien... Nee, ik denk wel dat hij daarvoor open staat. Je weet dat Van Gaal is een van de grootste trainers die Nederland ooit heeft gehad. Dus ik, voor mij ben je... Dan gooi je echt je eigen glazen in als je daar nu niet mee in gesprek gaat, denk ik. Hij zal wel moeten, denk ik. Hij zal wel moeten, maar het lijkt mij ook wel echt heel interessant. Ja, tuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Goed, inmiddels bijna 10:30. NPO Radio 1. Ernest Meldenbruin is aangeschoven voor het NOS Journaal. Israël dreigt Libanon binnen te vallen als Hezbollah zich aansluit bij Hamas. Dat schrijft een van de grootste Israëlische dagbladen. Volgens de krant overweegt de regering niet alleen om Libanon aan te vallen, maar sluit Israël ook niet uit dat Hezbollah's bondgenoot Syrië onder vuur wordt genomen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de bevolking in een tv-speech opgeroepen om zich te verenigen. Ook deed hij een oproep aan de oppositie om zo snel mogelijk een oorlogsregering te vormen. Netanyahu zei er alles aan te doen om mensen die door Hamas zijn gegijzeld vrij te krijgen. Over de Israëlische aanvallen op Gaza zei hij dat die nog maar het begin zijn. Iedere plek waar Hamas zit zal worden vernietigd, aldus de premier. Rusland heeft baat bij het aanwakkeren van de oorlog in het Midden-Oosten om zo de wereldwijde eenheid zwakker te maken. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky in een video op X, het voormalige Twitter. De oorlog in het Midden-Oosten zou leiden tot meer verdeeldheid. Dat zou Rusland helpen om de vrijheid in Europa te ondermijnen, zegt Zelensky. Langs de lijn en omsteken. Goed, u luistert naar het Sportforum op NPO Radio 1... met hier in de studio Jeroen Grutte van de NOS... Milan van Dongen van ESPN en Bram van Polen, voetballer van PEC Zwolle. En we praten over de Eredivisie. AZ, Ajax en Utrecht hebben we al gehad. We gaan het ook, Bram, zeker over PEC Zwolle hebben. Maar nog even de koplopers van de Eredivisie. Althans, de nummer 1 en de nummer 4, PSV en Feyenoord... wonnen allebei, Feyenoord van PEC... PSV die won ook. Bij Sparta zijn dat, Jeroen, wat jou betreft de twee titelfavorieten dit seizoen. Ja, ja goed, die steken er natuurlijk wel met kopschouders bovenuit. We hebben gezien waar Feyenoord toe in staat is de afgelopen weken in de Eredivisie. Maar ook in Madrid vond ik ze buitengewoon indrukwekkend. Ondanks het feit dat ze die wedstrijd niet winnen. Maar ja, hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat is eigenlijk ongelooflijk. Want ze geven maar een paar kansen weg, die vliegen er allemaal in. En zelf laten ze heel veel kansen liggen, maar weten ze toch nog twee te maken. Nou ja, de mensen die zitten te luisteren, die weten dat. Maar Feyenoord voetbalt op een ongekend hoog niveau. En datzelfde zou je best wel kunnen zeggen van PSV. Die hebben zo verschrikkelijk veel offensieve wapens op dit moment. En het gekke is dus, we waren toch van uitgegaan dat PSV verdedigend nog steeds kwetsbaar zou zijn. Vorig jaar heel veel tegendoelpunten moeten incasseren. Dan komt Peter Bos, iemand die natuurlijk sowieso heel erg op de aanval wil spelen. Maar ook de balans lijkt goed te kloppen. En een moeilijke wedstrijd, twee tegengoals pas, de 8 wedstrijden. En zo'n wedstrijd bij Sparta is niet eenvoudig. Winnen ze gewoon heel overtuigend met 4-0. Er is helemaal niets op af te dingen. En dat zijn wel indicaties dat PSV het Feyenoord heel erg moeilijk kan gaan maken. Ja. Als je in de Champions League kijkt, heeft PSV wel 6 tegengoals. En Feyenoord oogt dan in de Champions League wel iets stabieler. Wat Jeroen zei, die geven niet tegen Atletico een stortvloed aan kansen weg. Dus ik denk dat Feyenoord wel net wat stabieler is op dit moment. Maar die moeten wel 4 punten goed maken. Maar die moeten wel 4 punten goed maken, dat is waar. Ja, daar waren ze wel van. Je zat zelf op de tribune, maar je hebt de PEC tegen Feyenoord zien spelen. Wat viel jou op? Ja, ze hadden het niet eens heel makkelijk hoor, bij ons, vond ik. Het was een blunder van ons, waardoor zij op 1-0 kwamen. Maar zij kwamen de kleedkamer uit de tweede helft. Toen gingen ze even een kwartiertje echt gas geven. Maar toen was ik wel echt onder indruk van ze qua... Ja, weet je, dan krijg je een dag later krijg je ook nog alle data. Krijg je allemaal, dat is tegenwoordig een beetje hip, hè? Ja, maar als je dan ziet qua sprintmeters ook die gasten... en wat een power in dat elftal zit. Ja, dat is echt wel... Ik vond het echt indrukwekkend om naar te kijken. Je krijgt dus ook die sprintmeters van Feyenoord te zien. Ja. Oh, mooi. Ja. Altijd, je krijgt het eigenlijk van alle. Je kunt alles opvragen in de En hoe verhoudt zich dat dan ten opzichte van jullie sprintmeters? Zij hadden een stuk meer sprintmeters. Ja, meer. Maar dat is ook ergens wel logisch. Omdat wij speelden natuurlijk wat compacter en achterin. En zij moeten om het te doorbreken, moeten ze ook meer loopacties maken naar de voorkant toe. Dus ja, ik vond gewoon... En als zij dan aanzetten, dat gaat heel, heel krachtig, vond ik. Echt in duels ook sterk, die gasten, jongen. Dat zag gewoon echt wel indrukwekkend uit. Maar als je die data dan ten opzichte van een benchmark, laat maar zeggen, een gemiddelde legt... kan je dan zien dat ze echt super fit zijn? Nou, dat zo ogen ze wel. Alleen wij zelf zitten we ook qua meters altijd heel goed. Dus ja, ik weet niet of dat heel veel zegt. Het is... als je een bepaald beeld van een wedstrijd hebt, van dat kwartiertje naar rust, dat ze echt gas geven en je ziet het later terug in de data, dat vind ik mooi om te zien. En dan heb je het ook daadwerkelijk, denk ik, wat aan. Dus of je dat echt als benchmark... Nee, dat is wedstrijdafhankelijk. Je zult wedstrijden hebben dat je meer achter de bal aan moet lopen. En wedstrijden waarin je alleen maar in balbezit komt. Dus dan dat verschilt enorm hoe je dan bent qua sprintmeters. Ja. Jullie staan nu 12e. Ja. Met Pek Zwolle. Ja, wat lach je? Nou, daar teken ik voor. Ja, dat wou ik zeggen. Het einde van het seizoen lijkt me prima. Ja. Ja, maar hoe kijk je terug op de duels tot nu toe, die 8? Wij hebben bijna het hele linker rijtje zo'n beetje gehad op PSV na. We hebben Almere en Utrecht tot nu toe dan uit het rechter rijtje gehad. Die hebben we ook gewonnen. Ja, een beetje mazzel bij Almere. Ja, 1-1, 92e minuut en geloof 93e minuut. Aan de andere kant 2-1. Dat is nog gekker. 96 en 97. Oh, 96 en 97. Soms heb je ook een keertje geluk. Wij winnen over het algemeen niet vaak wedstrijden onverdiend. Dit was misschien een van de wedstrijden die we onverdiend wonnen. Maar over het algemeen stelen wij niet zo vaak de puntjes voor mijn gevoel. Ik denk dat wij een redelijke seizoenstart hebben. Wel de Eagles thuis tegen 10 man moeten winnen. En de Heracles uit hadden we ook beter moeten doen, vind ik. Dan hadden we minimaal gelijkspel moeten halen. En dan sta je op 10 punten. Ja. Ja. Hoe kijk jij naar tegen goal, hè? Ja. Hoe kijk jij naar PEC Milan als buiten staan? Pas op, wat je. Ja. Nee, het is redelijk. Het is naar verwachting. Het is, kijk, vorig seizoen in de keukenkampioen-divisie was het minder in het oog van de gemiddelde voetballiefhebber. Maar toen was het echt geweldig. En toen was het echt elke week een feest om naar PEC Zwolle te kijken. Met Dick Schreuder natuurlijk. Ja, toen was het gaan en maar aanvallen. Ja, dat is dit seizoen anders. Maar dat kan ook bijna niet anders in de Eredivisie. Dus het is iets minder attractief. Maar het is wel degelijk. Jullie worden niet echt heel erg weggespeeld. Nee, klopt. En dat is denk ik als promovendus is dat wel fijn. Want het is gewoon wel, lijkt me heel erg vervelend als je weer terugkomt en 5-0, 4-0 op je broek krijgt. Dan ga je toch aan jezelf twijfelen. Als het 2-1, 3-1, gisteren dan 2-0 tegen Feyenoord. Ja, dan kan je wel van een bepaalde stabiliteit spreken. En dat is wel echt belangrijk natuurlijk. Is de keukenkampioen-divisie als voetballer misschien niet leuker? Ja, met name omdat hij op de vrijdagavond is. Ja. Dat vond ik altijd wel lekker. Omdat jij al, wat ben je, 37 bent? 37, bijna 38. Stiekem, ik bedoel, ik snap dat het leuk is om tegen Feyenoord, Ajax, PSV, bedoel, dat is fantastisch natuurlijk. Maar is stiekem gewoon voor het spelletje die keukenkampioen-divisie niet eigenlijk leuk? Ja, heb ik echt genoten. Ja. En dat klinkt misschien heel raar inderdaad, omdat je niet meer in de arena speelt. Maar goed, je wint een hoop wedstrijden. Ja. We speelden vrijdagavond, dus de zaterdagochtend is nog een training. En dan heb je eigenlijk een soort van weekend. Dus vond ik eigenlijk, als voetballer maak je dat niet zo vaak mee, vond ik ook wel lekker. Tenzij je op maandag tegen Jong AZ moet. Ja, maar goed, die paar keer dat je dat, dan neem je hem even. Dat vond ik nooit zo erg. Ja, je ziet het denk ik ook wel hoe uniek het is geweest dat wat wij en een Heracles vorig jaar hebben gepresteerd met een ongekend aantal punten. Dus je ziet hoe moeilijk een Groningen en Cambuur het nu allemaal hebben. Ja, wij hebben gewoon echt vol gas gegeven vorig jaar. En dat was wel, denk ik, onze kwaliteit. Waardoor wij ook meteen weer in de Eredivisie terugkwamen. Want hoe groot ervaar jij het verschil in niveau als voetballer? Er wordt best vaak gezegd, de Eredivisie en de Eerste Divisie komen dichter bij elkaar te liggen. Qua niveau, merk je dat ook als je op het veld staat? Nou, als je in de Eredivisie een kans tegenkrijgt, is vaak meteen een doelpunt. En ik denk dat het in de KKD lopen gewoon een hoop voetballers met heel veel potentie wel rond. Die de ene week een 10 zijn, maar die week erop een 5. Het is minder stabiel, maar je hebt af en toe van die ren- en vliegwedstrijden. Ja, het is wel heel leuk om naar te kijken altijd. Ik weet niet of jullie wel eens een schakelprogramma kijken op vrijdagavond met Hans Krij. Ja, dat is het laatste kwartier, dan gaan we er echt even voor zitten altijd. Ja, dat is wel echt de KKD. Dus het is veel meer open, veel meer vermaak. Eredivisie is gewoon iets tactischer en iets zakelijker eigenlijk ook wel. Ja, het wordt wel een beetje gemort, hè, richting de trainer. Hè? Het zal met het spel richting te maken hebben. Ja, door de supporters in Zwolle. Ja, krijg je er iets van mee? Nee, ik moet zeggen, ik ben heel slecht met social media. Ze krijgen eerlijk gezegd niet zo heel veel van mee. En ik vind ik eigenlijk ook niet terecht, eerlijk gezegd. Nee? Nee. Nee. Want dit is de manier zoals het moet gebeuren in de Eredivisie. En je snapt zijn wat defensievere houding wat dat betreft wel. Ja, ik denk niet. Als je het niet vindt, zou je dat dan ook zeggen? Dan zou ik dat zeker zeggen, ja. Hij staat heel open ook in naar ons toe. En wij mogen ook eigenlijk alles en kunnen ook alles zeggen daarin tegen hem. Hebben jullie besprekingen daarover? Hebben jullie een soort van spelersraad die dan met hem gaat zitten en dat het wordt uitgelegd en dat jullie dan zeggen, nou, akkoord of niet akkoord? Maar dat doet hij ook wel gewoon aan groep. Zeg maar dat we met beelden, en hij wil ook gewoon continu dat er vanuit de groep dan input komt. Mm. Ja, dat zeggen wij zeker als we aanvallende willen spelen of defensiever. Dat zeggen wij zeker. Maar doe je je oren ook dicht voor wat er buiten het veld gebeurt? Ik bedoel, Zwolle heeft, ik weet niet of dat uit de spelerspot wordt betaald, of een deel. Maar ja, ik bedoel, die sport, de ene boete naar de andere boete rolt ja, in zitten, de brievenbus binnen. Daarin doen we het aardig qua ranglijst. Ze staan aardig bovenaan. Volgens mij. Ja, nee, ja, ik zou heel graag mijn oren ervoor dicht willen doen. Maar als je zo lang bij een club zit, dan ontkom je daar niet aan dat je al dat. Maar wat gebeurde er gisteren nou bijvoorbeeld weer? Stuart mishandeld, begreep ik? Ja, wat ik begreep, ik heb het nog even navragen gedaan, is dat er inderdaad wat supporters met een stadionverbod binnen waren gekomen, waarschijnlijk onder een andere naam, denk ik. En daarvan waren het was een groepje van vijf, zes man, en waarvan de eentje niet weg wou op een gegeven moment, die anderen zijn weggegaan. En dat werd op een gegeven moment een hand gemeen met die steward, en die heeft een paar tikken gehad, wat ik begreep. Ja, waardoor andere supporters weer opgesloten moesten blijven zitten, omdat de politie werd ingeschakeld, begreep ik ook nog. Ja, precies dat. Ja, ze wouden hem eruit pikken. Ja. Maar je zegt, ja, ik doe mijn oren daar niet voor dicht. Maar wat voor invloed heeft het dan? Jullie hebben het toch onderling ook wel over, denk ik? Het is met name, ik zeg altijd, als alles in en rondom een club steeds onrustiger wordt, gaat dat uiteindelijk doorcijpelen op het veld. En ik denk dat mensen dat, de hele beeldvorming rondom zo'n club wordt alleen maar negatief. En dan kunnen wij straks zo goed gaan voetballen als we willen. Als die beeldvorming al wekenlang negatief is, zodat wij door supporters negatief in het nieuws komen, dan gaat ook die beeldvorming gaat niet heel positief worden als wij wel heel goed voetballen. Maar is het dan verstandig om bijvoorbeeld tegen de Stentor te zeggen van jullie mogen niet meer met de spelers praten vanwege een... Ja, mooi. Ja, we hebben toevallig vanmiddag nog even met de Stentor gezeten. Nee, ja, zo simpel wat, was het. Wat is nu het akkefietje? Ja, voor mijn gevoel helemaal niks. Ja, nee, is het een beetje dat vanuit onze kant, vanuit de club en vanuit de Stentor, is het eigenlijk gewoon eventjes een niet zo'n goede communicatie geweest. En zijn we eigenlijk alleen maar meer tegen elkaar ingegaan vanuit beide kanten. Ja, maar wat is dan de oorzaak? Waar is het begonnen? Het begon toch iets met een aantal wedstrijden? Ja, nee, dat zeggen ze, maar dat was helemaal niet zo. Nee. Oh. Dat was misschien ook wel een van de redenen dat de club op een gegeven moment zoiets zei. Er is nooit een boycott geweest. Alleen ze hebben gezegd, je mag gewoon met de spelers praten. Alleen willen gewoon eventjes geen interviews meer. En inderdaad, ik snap wat je bedoelt met... Het ging daarin aan het begin over mij. Dat was Merle, onze clubwatcher van de Stentor. En die belde mij op maandag op van, hoe zit dat? Mag ik het gaan publiceren? Ik zei, ja, weet je, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Wat publiceren? Dat ik dat niet ging halen van de meest gespeelde wedstrijden. Want Albert van der Haar heeft er veel meer gespeeld, blijkt. Ja, ja, precies. Dus ik had zoiets, daar heb ik niet zoveel problemen mee. Alleen het is iets van mij en de club. Dus ik vind ook dat als je het gaat plaatsen, moet je ook wel even, of akkoord, dan moet je dit ook even overleggen met de club. En dat was op dat moment niet gebeurd. En toen is het wel geplaatst. Ja, dat was meer een beetje een vertrouwensdingetje waar de club niet zo goed op ging. Mm. Maar goed, ik... Maar jullie hebben vanmiddag gezeten, allemaal... begrijp ik. En is een kop koffie gedronken. Ja, precies dat. En nu is het weer klaar. Ja, ik vond het echt een beetje een storm in een glas water. En nu is het weer in orde. En nu mogen er weer pagina's vol met interviews met de spelers van Zwolle worden. Ja, schrijf maar lekker weg. Ja. Nee, ja, ik zit met dit soort dingen altijd. Ik vind het zo... Ja, bijna simpel van alle kanten. Weet je, wij als PEC Zwolle zijn we daar ook niet goed in geweest. Als we daarin gewoon een beetje meer communiceren, elkaar niet zo zwart maken, niet zo druk maken, denk je, jee, maar we doen dan godsnaam zo moeilijk over. Waar gaat het over? Ja, precies dat. Ja, ja, ik kan er ook heel slecht tegen. Ja. Ik vond het al niks voor jou. Nee, ja, het had ook eigenlijk helemaal niks met mij te maken. Maar goed, ik werd overal bij betrokken op een gegeven moment. Het leek alsof het alleen maar over jou ging, deze hele rol. Ja, lekker was dat. Ja. Nee, wat zit mij er nou? Ik zeg altijd alles wat ik denk en vind. Ja. Jeroen, wat denk je? Nou ja, dit is natuurlijk... Je zit zo comedy capers bijna. Ja. Nee, ik zat wel te denken dat er bij PEC Zwolle dit jaar wel ernstige dingen zijn gebeurd. Ik denk nog aan die wedstrijd tegen Sparta. Dat het vak van de Sparta-fans werd bestormd. Gingen mensen over dat plexiglas heen. Ja, klopt, ja. In de IJsselderby liep het natuurlijk toch ook alweer een soort van uit de hand. Met al die mensen die onder een vlag kruipen om dan allerlei vuurwerk weer aan te steken. Ja, het is toch een beetje gek wat er gebeurt bij PEC. Die supporters willen zich op de een of andere manier manifesteren. Terwijl PEC eigenlijk altijd een hele brave club was. Want jij loopt er al heel lang rond, maar jij zat nu toch ook wel je ogen uitkijken. Ja, eens. Wat je zegt, het is elke week weer raak. Ik weet ook niet zo goed waar dat vandaan komt. Of dat een bepaalde frustratie bij die gasten is. Ik heb ook al gezegd bij de club ook. Wij willen eigenlijk als spelers ook wel desnoods in gesprek met die gasten. Want wij als spelers zijn er een beetje klaar mee. Ik denk dat iedereen het... Waarschijnlijk is het... Van de 100% publiek dat er zit, is 99% doet normaal. Alleen we hebben net die 1% die als een achterlijke gedragen. Maar waarom moet je in gesprek met die gasten zorgen dat ze niet meer komen? Nou, ik denk niet dat het zo simpel ligt. Ik vind dat je altijd wel in gesprek... Want het komt ergens vandaan. Dus waarom moet je dan niet in gesprek met iemand? Ik vind juist dat je dan in gesprek... En ik vind dat je ze... moet doen beseffen dat zij ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben richting de club. En een beetje op hun gevoel ook daarin inspelen. In plaats van dat je... Ja. Ik denk dat je alleen maar verder van elkaar weg komt te staan. En dan ga je alleen nog maar meer van dit soort buitensporig gedrag krijgen als je niet met ze in gesprek gaat. Hoe lang ga je nog door eigenlijk? Niet zo lang meer. Ja. Of wat bedoel je met de lullen van me? Nee, gewoon voetballen. Nee, maar je knie is natuurlijk ook wel een ding. Maar je wil niet met een blessure eindigen, kan ik me voorstellen. Oh nee, met mijn knie ben ik niet zo bang voor. Over twee weken sta ik wel weer tegen Excelsior. Hoop ik. Maar nee, ik ga er niet vanuit dat ik nog heel lang... Ik denk dat ik dit seizoen mijn laatste seizoen ga worden. Maar dan zegt Milan niet zijn scoop. Dat ga ik niet zeggen tegen hem. Dit is volgens mij is dit nieuws. Ja, toch? Ik denk... Maakt het nieuws al officieel bekend? Nou, nee, ik denk... Het klinkt nog niet echt als nieuws, hè? Ja, omdat het bij de NOS is. De bedoeling was dat hij dat record zou gaan verbreken. Maar ja, dat is... Dan willen ze de Moek not weer door. Dat gaat er niet meer. Maar kunnen wij een headline maken? Bram van Polen, dit is mijn laatste seizoen? Nee, zeker nog niet. Nee. Ja. Zeg nooit. Nee, moet je nooit zeggen. Nou, dat zit wel wat in. Stiekem wel. We gaan het straks wel even bespreken. We gaan het volgende week erover hebben in Sportforum. Maar nu nog even naar het nieuws van afgelopen weekend. Kevin van Veen was onderwerp van gesprek. Hij schoot, spits van FC Groningen. Een vrije trap, schitterend binnen tegen NAC. Dat was vrijdagavond. Maar ging vervolgens provocerend tekeer voor het vak van de supporters van NAC. De wedstrijd werd ook gespeeld in het Radverlegstadion. Maar er had Van Veen wel een reden voor, vertelde hij na afloop tegen ESPN. Ik hou van dat er emotie is en gedrevenheid. Maar er staan volwassen mannen die waarschijnlijk zijn eigen kinderen thuis hebben zitten. Omdat het laat is op vrijdagavond. En die wensen mijn dochter het K-woord. Kijk, mensen die zijn waarschijnlijk over de zeik met mij. Omdat ik zo reageer. Maar je moet niet vergeten, wij zijn voetballers en hoort bij onze baan. Maar mijn dochter is niet eens geboren. En ze wordt al helemaal kapot bedreigd door mensen die denken dat ze maar stoer zijn. En van die internetheldjes die denken maar dat ze kunnen zeggen wat ze willen. En dan staan ze daarachter bij de stoeltjes en ze roepen de meest vreselijke dingen. Ik hou ervan om een beetje mensen te irriteren, maar ze irriteren mij ook. Dat hoort bij voetballen, is een emotiespel, hoort er allemaal bij. Maar er is een grens, ook voor een voetballer. Zoals ik al zeg, het K wordt met mijn kind en dat soort dingen. Dan er staan mensen daar. Jij zegt een voorbeeld. Deze mensen die hebben kinderen thuis zitten. Waar zijn die voorbeelden dan? Ik ga gewoon opstaan tegen die mensen die denken dat ze alles kunnen zeggen. Ja, en Van Veen die kreeg bier over zich heen. Wedstrijd werd tijdelijk gestaakt. Milan, het is een hele rel. Maar wat is er nou precies gebeurd? Wat er precies gebeurd is dat hij... Nou, NAC heeft dus vandaag ook nog een statement naar buiten gebracht. Hè, dat ze het precies hebben onderzocht. En dat er dan waarschijnlijk twee mensen zijn geweest die zich hebben misdragen. Eén in woord en andere ook nog in gebaar. Wat er gebeurt. Nare dingen over het ongeboren kind van Van Veen geroepen, ja. Toch? Ja, ik zou vooral willen dat iedereen een beetje rustig wordt. Hij zelf ook. Tuurlijk is het vreselijk als dit gebeurt. En dat is echt... dat ging je niemand. En dat is afschuwelijk, maar... Probeer alle, zowel NAC als Kevin, probeer een beetje rustig te blijven allemaal. Zeker in deze tijden. Ik snap dat het heel moeilijk is als je zo bejegend wordt. Maar probeer het van je af te laten glijden. En ook NAC, probeer er rustig mee om te gaan. Zij gooiden ook met een tweet olie op het vuur van wie zaait zal oogsten en zo. Doe dat nou allemaal niet. Dat dacht ik een beetje. Hoe groot vind jij, Jeroen, de verantwoordelijkheid van een voetballer om in zo'n geval de verstandigste te zijn? Of kun je het ook wel begrijpen? Nou, ik kan het zeker begrijpen. Maar het is de kunst om er dan... toch boven te gaan staan en die olifantenhuid te hebben. Alleen ja, er is altijd een moment dat die emmer vol zit. En dat was kennelijk nu bij hem. Het is volgens mij wel een controversieel figuur. Iemand die inderdaad wel die confrontatie opzoekt. Nou, dat is gelukt met alle gevolgen van dien. Maar aan de andere kant, de maatschappij is zo veranderd. En als je ziet wat er over alles en iedereen wordt uitgestort... Ja, het is eigenlijk ook wel eens goed als iemand gewoon zegt van... ik ben er nu helemaal klaar mee. Ja. Snapte jij Van Veen, Bram? Ja, ik vind het wel een lastig. Ik weet inderdaad niet precies wat er is geroepen en zo. Zoals ik het altijd ervaar. Kijk, als ik bijvoorbeeld, als wij Go Ahead Eagles uitspelen, dan krijg ik ook wel het nodige over me heen en vrij veel verwensing. Ja, ik... Raak je dat dan? Nee, helemaal niet. Nee. Dus ik heb daar niet zoveel moeite mee. Ik vind het altijd, zodra het alleen maar bij schelden blijft of zingen. Ja, ik heb daar persoonlijk niet zoveel moeite mee. Omdat, ja, dat is een bepaalde frustratie inderdaad die ze uiten. Maar zodra ze geen dingen naar je gooien, weet je, dan heb ik zoiets wat op dat veld. Dat is even het spel wat zij waarschijnlijk prachtig vinden. En ze zitten in een emotie. Ja. Maar aan de andere kant kan je zeggen, misschien is dat wel het probleem. Dat we dat al gewoon erbij vinden horen, dat het zo gaat. Ja, ben ik nu naïef? Ik denk het wel. Ja. Eigenlijk moet je er gewoon mee omgaan zoals Michiel Kramer dat deed. Ja, je moet hem af en toe gewoon nemen. Ja, ik vind ook wel dat je daarin... hoef je echt niet als een moraalridder op het veld te blijven staan en dat je ook nooit meer iets mag doen. Ik heb ook wel eens een gebaatje gemaakt naar het Eagles publiek. Ja, dat is een beetje geven en nemen dan, vind ik. Oké, dat is nog tot daar aan toe. Maar vervolgens is de wedstrijd afgelopen, gaat hij naar huis, opent hij zijn telefoon en gaat hij in discussie op social media. Ja, jij doet dat dus blijkbaar niet, Bram. Nee. Maar daarvan denk ik dan, laat het gewoon rustig. Gooi niet weer olie op het vuur. Maar ja, ik kan me niet indenken hoe het is als je kind dat nog geboren moet worden zo belaagd wordt. Ik weet niet hoe het is om dan rustig te blijven. Maar er zijn al zoveel opgefokt in de huidige maatschappij. Laten we gewoon een beetje rustig doen. Dat. Krijgen jullie bijvoorbeeld begeleiding op de club om met dit soort dingen om te gaan? Want het zijn wel een soort nieuwe krachten die de laatste 5 jaar... ook op voetballers afkomen? Nee. Nee. Niet. Dat is het ding niet van de laatste 5 jaar, hoor. Dat is, het komt misschien nu iets meer in het nieuws. En er zal wel meer via Instagram en nu X. Komt dat misschien dat je meer wat zichtelijker wordt. Alleen het is denk ik van alle tijden. Joh. Dat was, volgens mij is het in tijden ook veel erger geweest. Dat ze dingen, ik weet nog, als ze staaf gooiden toch bij mensen in zijn nek. Zeker. Ja, er zijn zoveel gekke dingen altijd geweest. Ja. Maar niet bij mensen in zijn nek volgens mij. Alleen het is een beetje een open riool geworden. En iedereen kan meelezen. In de meer was dat een heel lang geleden. Austria. Ja, toen Wolfaard. Maar heb jij, Jeroen, bij als verslaggever, heb je daar wel begeleiding in? Of, nee, ook niet. Nee, geen begeleiding. Maar wij krijgen natuurlijk ook van alles nog wat over ons heen. Of tenminste, ik zeg natuurlijk, maar zo natuurlijk is dat niet. En meestal dan of ik lees het niet of ik gniffel alleen maar. Want ik vind het ook een vorm van onmacht. En soms dan stuur ik een keer wat terug als ik denk van, nou ja, of het gaat heel erg veel te ver. Of het is een reactie waar je nog iets mee kunt. Maar meestal ga je er toch maar boven staan, want anders kun je bezig blijven. Maar ga je wel in discussie met mensen die in redelijkheid kritiek op je hebben? Ja. Of iets? Ja hoor, dat doe je wel. Ja. Niet altijd, maar dat kan wel gebeuren. En op het moment dat het gaat escaleren en het onvriendelijk wordt, dan kun je meteen de stekker eruit trekken. Ja, zo simpel is het. Ik snap eerlijk gezegd echt niet wat mensen bezielt om dan naar iemand te sturen. Dat hij er niet, kijk, dat hij er niet mee eens is, dat kan ik nog iets snappen. Maar als iemand echt agressief wordt op een Twitter of social media, of noem maar alles maar op. Ja, ik snap daar echt helemaal niks van. Want dat vind ik echt een stelletje simpele. Nou, heb jij dat ook niet, Milan, dan? Nee, heel af en toe. Maar als ik een keer iets negatiefs over een club zeg, dan van, we zien je wel als je de volgende keer bij het stadion bent. Maar dat is echt op een hand te tellen. Het valt echt reuze mee. Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen, voetballers van Ajax, PSV, Feyenoord en die zich vervelend gedragen, of althans volgens andere supporters, ja, die zullen het veel meer hebben, uiteraard. Ja. En als je ook ziet wat Brobby over zich heen kreeg vorige week met Vaas, dat was echt verschrikkelijk. Maar je kan je voorstellen dat Groningen zegt van, joh, doe even niet. Reageer nou gewoon niet tegen Van Veen. Ja, ik weet alleen niet of het het type is dat snel gaat luisteren. Nee. Je kunt wel zeggen, maar het levert niks op. Nee, ja. Wat Jeroen zei, hij heeft het ook wel een beetje nodig, die controverse. De eerste woorden toen hij in Nederland waren, ik ga 30 goals maken. Dus hij vindt het ook wel lekker, een beetje. Ja, hij schoot nu wel lekker in, hè, die vrije trap. Dat wel, ja. Oh. Ja. Hij zei ook, dat hoorden we net ook, in dat fragmentje van, het was ook even een manier om een team op scherp te krijgen. Gebruik jij dat ook wel eens, Bram, dat je het publiek van een tegenstander gewoon gebruikt om zelf even je koppen weer bij te krijgen? Ja, jawel. Ja? Hoe dan? Een keertje doorlopen op iemand. Ja, soms hebben bepaalde momenten kunnen een wedstrijd doen kantelen, vind ik altijd. En dat zit hem vaak met name in. Wij zeiden altijd, de Kuip uit moet je echt geen opstootjes veroorzaken als je goed in de wedstrijd zit. Want dan gaat het publiek er in één keer achter staan. En dan verandert er iets in zo'n stadion. En ook bij de tegenstander. Ja, dus ik heb het in het verleden ook wel eens gedaan. Ja, dan liep ik gewoon een keertje. Als het niet liep bij ons, Dan liep ik nog eens door op iemand, ja. In de Adelaarshorst. Ja, dat heb ik ook gedaan. Goed. Onze officiële speeltijd zit er inmiddels op. De blessuretijd bedraagt 3,5 minuut. Goed, gaan we tempo maken. De Franse aanval heb je gezien, Giroud. Die maakte al namens goalgetter bij zich de afgelopen weken en eveneens laten zien als doelman van AC Milan. Maigan, de doelman, die kreeg in de laatste minuut van de blessuretijd een rode kaart. Na een wilde actie. Maar Milan had al 5 keer gewisseld en toen moest Giroud in 1 keer de keepershandschoen aantrekken. Prolonga Puskas con il tacco ancora Ekuban. Calabria in difficoltà. Puskas arriva prima. L'uscita di Giroud. Ancora Giroud. Ancora Giroud. A salvare il Milan. Ja, hij deed niet onaardig. Milan won met 1-0 van Genoa. Mede dankzij reddingen van de Fransman. Brengt ons natuurlijk bij de vraag. Welke bijzondere verhalen kennen jullie van invalkeepers? Jeroen, zullen we bij jou beginnen? Enig idee op Milan, laten we bij jou beginnen. Want je hebt een verhaal over... Ja, mij staat heel erg Ricky van den Berg bij. Ja. De schoffie van Den Haag. Nummer 10, mooie voetballer. En die speelde tegen Ajax, was het toch? Ja, dat is jouw verhaal. Ja, sorry, dat had ik nog even moeten opzoeken. Maar ik weet bijna zeker. Praat maar door. Ik en, ja, nee, hetzelfde verhaal. Die moest ook invallen. En die haalde tegen Ajax, de... ja, ja, toch? Ja, ja, ja, precies. 2010. En die haalde de ene bal naar de andere uit de kruising. Ja, dat was geweldig. Maar het ziet er ook altijd zo heerlijk uit. Het shirt over zijn broek. Ja, en... Het shirt is altijd veel te groot. Veel te groot. En, ja, en je handschoenen helemaal. Precies. Dus ja, dat was geweldig. En hij was echt goed, dat weet ik nog. Ja, Ricky van den Berg, dat is mijn. Bram? Ja, we hebben ooit meegemaakt Lars Veldwijk AZ uit. En ik vond het echt jammer dat ik toen niet speelde. Ik was geblesseerd, wederom. Anders had ik ook heel graag de keepershandschoenen aangetrokken. Toen Mickey van Hart kreeg een rode kaart met nog een half uur te spelen. Dus toen pakte Lars op. Hij kon meteen een penalty kreeg hij tegen. Ja, hij heeft toen echt nog een paar goede reddingen gedaan. Ging die penalty uiteindelijk erin? Wel. Ja, die ging er wel in. Ja. Ja. Vloor uiteindelijk wel met 5-1. Maar ik heb hem toen laat die samenvatting zitten kijken. Hij zat alleen maar te lachen. Hij vond het fantastisch hoe hij daar in de goal stond. Ja. Echt waar. Maar is het jouw droom om nog een keer te keepen? Ja, dan heb ik denk ik alle posities gehad in het veld. Dus ik zou het nog wel leuk vinden een keertje. Oké, okay, dus de NOS-headline kan zijn... Bram van Polen stopt niet totdat hij gekiept heeft. Ja, dan kan ik wel lang doorgaan. Ja, goed. Jeroen Grutter. Nou, ik heb niet zomaar een voorbeeld paraat. Maar wat ik wel altijd mooi vond was dat Johan Cruijff heel graag keepte tijdens trainingen. Die ging dan echt op doel staan en dan wilde hij de handschoenen hebben. En dat kon hij ook heel erg goed. Die haalde de ballen ook uit de kruising, heel atletisch, naar de hoek toe. Dus dan zie je dat ook goede voetballers goede keepers kunnen zijn. Wat kon Cruijff niet eigenlijk? Ja, dat is een goed verhaal. Ik denk dat hij alles kon. Ja. Dat was een orakel. Hij was een fantastisch voetballer. Honkballen geweldig kon trainer. Honkballen kon hij. Mm-hmm. Ja. Maar balgevoel misschien. Waarschijnlijk had hij een Formule 1 auto kunnen besturen. Ja. Ja, zelfs dat nog. En hij zou nu ook al voor pas komen in Amsterdam, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, dat doet Van Gaal nu. Die had ook nog een keer die invalkeeper-truc, toch, op het WK? Ja, ja, dat is, zeker. Ja, die liet, maar dat was wel een gediplomeerd keeper die die toen inbracht. Ja, maar wel in ieder geval op het juiste moment. Tim Krul was dat natuurlijk in 2014. Einde van dit sportforum. Fijn dat jullie er waren. Jeroen Grutter, NOS Sport natuurlijk. Bram van Polen, verdediger en wannabe keeper bij PEC Zwolle. En Milan van Dongen van ESPN was er natuurlijk ook. Vond het leuk, Bram? Ja, heel leuk. Ja, goed, wij ook. Kom graag nog een keertje terug. Tot volgende zover. Keer. Zometeen met het Oog op Morgen gepresenteerd door Chris Keijnen. En wij zijn er morgen weer. Tot dan 8:30 deze zender. Tot morgen. Allahu Akbar! NPO Radio 1 podcast. Getting great news out of Gaza. Several rockets have been fired from the besieged Palestinian enclave towards Israel. Tientallen raketten afgevuurd op doelen in Israël. De podcast De Dag. Dit was nooit eerder voorgekomen dat nu ineens Hamas-strijders door dat hek komen. En niet op één plek, maar op meerdere plekken. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Je moet je leven ook echt willen geven voor Hezbollah. En daarmee creëer je dus over de jaren heen heel sterk soort strijders die zich daar echt voor willen geven. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Ster. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen.